ऑनलाइन वाले बताएंगे आवाज़ कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, उल्फत आप यहाँ की आवाज़ थोड़ी तेज़ करें, ये पीछे तक आ रही है आपको आवाज़, इसको ना एक ज़रा ज़्यादा पे कर दें। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, और ना सिर्फ ये कि हम ये वाला पारा पूरा करें बल्कि 13वें पारा, कोई बात नहीं, दो लोग मिलके कर लिया करें कोई ऐसा काम हो तो। अभी नहीं, वक्त पूरा हो गया, नमाज सवालों का जवाब बाद में होगा इंशाल्लाह जी। आप पहले अपने जहन को सवाल से निकालें, पूरा निकाल दें, और इंशाल्लाह आपको फौजिया बाजी आप इनकी हेल्प कर दें। हाँ ठीक है जी, इंशाल्लाह तर, क्योंकि हमारे साथ ऑनलाइन साथी भी होते हैं ना, तो फिर एक एक मिनट कीमती है और फिर वो आखिर में आगे चला जाएगा। ठीक है, जज़ाकअल्लाह, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी यहाँ कुछ होगा वो आप ही के फायदे के लिए होगा। चलिए, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फौसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ से मुझे कोई पेंसिल या पेन दे, यहाँ टेबल पे वो है नहीं बॉक्स। इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा करते हैं पारे को फिनिश, और फिर जो हमारा हया का टॉपिक था उस पर थोड़ी सी मजीद बात की ज़रूरत है। बस अल्लाह ताला ही हमारी इन कोशिशों में बरकत दे और हम वक्त का पूरा इस्तेमाल कर सके। ऐसे लग रहा है कि बस भागने को लग रहा है कि एक वक्त एक चीज़ जाती है। इधर नीचे भी कुछ रखे हैं, चेयर भी यार डिफरेंट है, वो सब आज थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट हुआ है ना, तो उसकी वजह से फिर हो सकता है शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े। तो चलिए हम देखेंगे इंशाल्लाह, जिस वाक़े की बुनियाद पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि हया की इस्लाम में क्या अहमियत है और किस तरीके से इसको लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा हम उसका आयत का तर्जमा जो है आयत नंबर 29 से देखेंगे। आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको एक स्टेबल जगह दे दे कि जहाँ पे आप मुतमईन हो के बगैर किसी इंटरप्शन के करें। मुझे तो लगता है कि ये सारी जगहों पे हमारी मोहरें लगती हैं, और लेकिन जहनी तौर पे तो वाकई इससे बहुत परेशानी होती है। साथी भी कल माशाल्लाह सारा ये हटा के गए सामान, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ अपने आगाज़ में ऐसी ही होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि जगह कम हो या जगह थोड़ी हो लेकिन लोग ज़्यादा हों, बजाय इसके कि जगह बहुत बड़ी बड़ी हों लेकिन लोग ना हों। तो इस वक्त कुरान पढ़ने बैठे हैं, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए एक ऐसी जगह का सेटअप कर दे कि बस फिर हमें कोई बीच में रुकावट ना, और हम फोकस हो के हनीफ हो के अल्लाह के लिए सब कुछ सीखने और सिखाने वाले बन जाए। तो चलिए आमीन। देखिए ऑनलाइन से भी आमीन आ गई है, तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला। चलिए जी आयत 29, यूसुफ आरिदन हाजा वस्तगफिरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुंती मिनल ख़ातेईन। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है, ये बंद करनी पड़ेगी, पीछे बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत तू अपने कसूर की माफ़ी मांग, तू ही असल में ख़ताकार है। यहाँ हम देख रहे थे कि किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगता है, और वो औरत जो थोड़ा अरसा ही पहले मोहब्बत करती हुई और डोरे डालती हुई दिख रही थी, एकदम शौहर को देखते ही कैसे उसने पैंथरा बदला। अगर आप देखें तो सही, तो जो लस्ट पे मबनी मोहब्बतें होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं। एक वो मोहब्बत होती है जो दिल से उठती है, सच्ची मोहब्बत। ऐसे लोग तो सारी जिंदगी साथ रह जाते हैं, दूसरे के ऊपर हाथ नहीं लगाते। लेकिन इसके बरक्स आज के दौर में जो हमें दुनिया के अंदर एक लस्ट के ऊपर मबनी मोहब्बत दिखती है, तो कल तक मोहब्बत की बातें थी और अब उसके बारे में क्या कह रही है कि देखो ये तुम्हारी बीवी पर नजरें जमा रहा है। सोचिए जरा, यहां से देखिए कि ऐसी किसी औरत के साथ अगर जिंदगी बसर करनी पड़ जाए तो इंसान कितने खतरे में हो। तो हम सबको इस मामले में, खास तौर पे यंग्स और वो लोग जो भी अपनी जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं और इस स्टेज में है, तो चेक करना है कि क्या सिर्फ मैं लस्ट को ही मोहब्बत तो नहीं समझने लगती। क्योंकि शैतान का ये एक बहुत बड़ा धोखा है कि जो ही जरा कोई इस उम्र के अंदर किसी की तारीफ कर दे तो ऐसे लगता है कि इसको मुझसे सच्ची मोहब्बत है। दूसरी बात देखिए कि कोई मर्द अगर अपनी बीवी के अंदर कोई बुराई देखता है, कोई खराबी देखता है, तो उसका फर्ज क्या है कि वो उसको तोड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि उस दौर में इतना फितना ये बढ़ चुका था कि अजीज़े मिस्र, जो अपने मुल्क का वजीर था या बड़ा मशीर होगा क्या, वजीर खजाना था, लेकिन बीवी के आगे वो भी ना बोल सका। और हकीकत है कि जहाँ पे बेहयाई आम हो जाती है, वहाँ पे अमूमन फिर मर्दों को अपनी औरतों के आगे हाथ उठाने पड़ते हैं और वो गिव अप करते हैं। ऐसी चीज़ मर्द की यकीनन बहुत ही नापसंदीदा होगी। और यहाँ आप देखिए कि उसने एक छोटी सी बात की कोशिश की कि मर्द घर का मामला घर पे रह जाए, और बाद में हम देखेंगे कि उसको इसी वजह से कितनी ज़्यादा और बुराई उठानी पड़ी। तो अल्लाह ताला ने जो बात कह दी वही दुरुस्त है कि जब भी कभी कोई अपने घर वालों में, अपने बच्चों में, अपने कहीं भी कोई बुराई देखे तो हर मुमकिन तरीके से उसको दूर करने की कोशिश करे, वरना होगा क्या कि वो बात फिर और दूर फैल जाएगी। और फिर आप देखिए कि उसने तो ये कोशिश की थी कि बात रफा दफा हो जाए, मामला बाहर ना जाए, लेकिन हुआ क्या, शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी, यानी छुपाने के बावजूद घर घर बातें होने लगी। और ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप किसी बात को छुपाना चाहें, बात छुप के रहती खुलती है। और औरतों में तो वैसे ही बात बहुत जल्दी खुल जाती है। क्या उनका चर्चा था, जरा इन लफ्ज़ों को सुनते हैं और गौर करते हैं कि कितनी बुरी तरीके से, कितने बुरे तरीके से उस औरत के ऊपर लानतान हो रही। कहने लगी कि अजीज की बीवी ने अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो बिल्कुल गलती कर रही है। इसने जो इनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो इनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और ज़ियाफ़त में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, इसने यूसुफ से कहा कि इनके सामने आ जाओ। गुलाम थे, बात तो माननी पड़ती, इनकार तो कर नहीं सकते थे। जब इन औरतों की निगाह इन पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, खाशा लिल्ला, ऐसी जैसे आजकल हम कहते हैं कसम अल्लाह की, खाशा लिल्ला, ये इंसान, ये शख्स इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिस काम में मुझ पर बातें बनाती थी। देखिए बेहयाई की हद, शख्स बुरा काम करे और उसके बाद शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला को भी रहम आ जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। लेकिन कितने डंके की चोट पे, ना सिर्फ ये कि अपने इस काम को उसने किया, बल्कि जब लोगों की बातें सुनी तो छुपने की बजाय, माजरत खाना अंदाज अख्तियार करने की बजाय एक पार्टी रखी और फिर वहां आके लोगों के सामने यूसुफ को पेश किया। असल में दिखाना ये चाह रही थी कि देखो, तुम तो चंद लम्हे इसका हुस्न नहीं बर्दाश्त कर सकी और तुमने उंगलियां काट ली, सोचो कि मेरे दिल का क्या हाल होता होगा जो 24 घंटे इसके साथ रहती थी। अब देखिए कि किसी सोसाइटी के अंदर बेहयाई और बुराई आ जाना, उसकी आखिरी इंतहा क्या होती है कि औरतें खुद लोगों को इस चीज़ की दावत देने लगे। मर्दों के अंदर चूँकि ऐसे जज्बात ज़्यादा होते हैं और ये बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में ऐसी दावत आ जाए तो फिर सोच सकते हैं कि वहाँ कितनी खराबी होगी। और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में खूब बातें की। देखिए बरसरे बरसरे महफिल एतराफ़े जुर्म कर रही है, कहने लगी, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी, बेशक मैंने इसको रिझाने की कोशिश की थी, सोचिए, मगर ये बच निकला। कल तक शौहर के सामने क्या कह रही थी कि इसने तेरी बीवी पर डोरे डाले। और हकीकत है कि झूठ बोलने वाले को खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ झूठ बोला और कहाँ सच बोला, और अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। इमाम इब्ने कय्यिम ने 10 जुमले लिखे हैं सिर्फ इन दो तीन बातों पे जो इन औरतों ने कही कि किस तरीके से उस पर लानतान हुई। और आप देखिए कि बाज़ जगह ये भी आता है कि फिर औरतों ने भी यही ख्वाहिश रखी। हम में से बहुत सारे लोग हुस्न के गर्विदा होते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो नेमत ज़्यादा होती है उसी का फितना बनता है। अगर हुस्न के साथ आबरू और इज्जत की हिफाजत का ख्याल ना हो तो वही हुस्न इस तरह इंसान के लिए अजाब का जरिया बन जाता है कि सिर्फ उसी की वजह से इंसान को आग में जाना पड़ता है। तो हम सब अपने आप को चेक करें, क्या हमने अपने हुस्न को दूसरों के लिए फितना तो नहीं बनाया हुआ? क्या मैं अपनी खूबसूरती को और ज्यादा नुमाया करके तो दुनिया में नहीं चलती फिरती? और जब मैं बाहर जाती होंगी तो उस वक्त कई मर्दों के ऊपर मेरी मेरे उस हुस्न का क्या असर पड़ता होगा? अल्लाह अकबर। और आप देखिए कि आज हमारे यहाँ कहते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन याद रखिए कि बेहया होना ये मॉडर्न होना नहीं होता, ये इंसानियत से गिरना होता है। आप देखिए कि कितना पुराना ये कल्चर है ना, कि छुरी कांटों की महफिल सजी और किस तरीके से इस तरह की बातें की। अगर आज भी देखें तो ऐसे लगता है कि इसी बेहयाई को कल्चर बना दिया। और कयामत की निशानियों में से ये निशानी कि औरतें खुद ब खुद इस तरह की दावत देने लगेंगी। अगर आप देखें कि इस तरह की जो बेहयाई है, इन सारी चीज़ों से हम कैसे बचें, हम अपने उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इसका एहतमाम बचपन से कीजिए। आप अपने बच्चों की तरबियत के अंदर हया का रुख रखिए। बचपन से बच्चियों को बाहया लिबास पहनाना, लड़कों को जरा सी उनकी उम्र 10-12 साल से भी बल्कि पहले की हो तो उनको कहें कि निगाहें झुका के रखो, ढीले ढाले लिबास पहनाना। बाज दफ़ा आप देखिए कि बचपन से बच्चियों को जब शॉर्ट्स और इस तरह से स्ट्रेचेज और क्या क्या नाम लिखे हुए हैं कि जिसमें जिस्म का एक एक अंग दिखता है, जब वो कपड़े पहनाए जाते हैं तो मैं तो हैरान होती हूँ उन बच्चियों को और औरतों को जो बरसरे महफिल इतनी टाइट पैंट्स और सलवार की जगह क्या पजामा, यानी बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि दूर से लगता ही नहीं कुछ पहना हुआ है, वो पहना के फिरते हैं। मैंने चंद दिन पहले ये मिसाल आप लोगों के सामने रखी 8वें पारे में, जब हम लिबास पे बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने और इंसान और जानवर में यही फ़र्क रखा है कि जानवर की स्किन के ऊपर कुछ और नहीं पहनता वो जानवर, लेकिन इंसानों को पहनने का हुक्म दिया। और मैंने आपको मिसाल दी थी, शायद आपको याद होगा, कि स्किन जो है वो बिल्कुल दूर से ऐसे लगता है कि एक जानवर की मिसाल है। फिर अल्लाह ने उसके बाद मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया, एक आध दिन पहले जब मैं कहीं गुजर रही थी इधर आते हुए, तो एक औरत थी तो उसने जो टाइट पजामा पहना हुआ था वो बिल्कुल स्किन जानवर की स्किन की तरह का था। जैसे आप देखिए चीते की खाल के होते हैं या सांप की खाल के, यकीन करें मैं तो ठिठर के रह गई। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ थी जो मेरे इमेजिनेशन में होती थी कभी, लेकिन कोई कह नहीं सकता था दूर से, अगर उस औरत के ऊपर धड़ ना हो तस्वीर खींच ले तो कोई मान नहीं सकता कि ये इंसान की टांगे हैं कि जानवर की हैं। आप देखिए कि जब इस तरह के ड्रेस हम पहनते और पहनाते हैं हम क्या सोचते हैं, एक एक फिगर दिखता है, एक एक चीज दिखती है, और उसमें फिर घर वाले और बाहर वाले सब बराबर हो जाते हैं। इन चीजों पे नजर रखने की जरूरत है। एक दफा सिर्फ अगर हम अपना यहां मुहासबा भी करते जाएं, घर से बाहर निकलते हुए मैं शीशे में जब आखिरी निगाह डालूं तो मैं देख लूं कि क्या मैं एक बाहया लड़की लगती हूँ, क्या मैं फातिमा की और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिश्तेदार लगती हूँ, मेरा हुसन क्या दूसरों के लिए फितना तो नहीं बन चुका? और इसके लिए आप खूबसूरती करें अपने आप को, बच्चियों को अच्छे कपड़े पहनाएं, फ्रॉक पहनाएं, चूड़ियां पहनाएं, पोनीज लगाएं, लेकिन शुरू से उनके बाजू कटे हुए और इस तरह की चीज़ें कि जिससे लगे कि वो फिर बाहया बच्चियां नहीं होंगी, बाद में वो हमारे काबू नहीं आती। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो नमाज पढ़िए, क्योंकि नमाज पढ़ते हुए जब हम ड्रेस पहनते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि जितना सुकून उस ड्रेस में हमें आता है ना, असल वो चीज़ चाहिए जो सारा वक्त हमें मतलूब है, उसके साथ खुद बहुत हया आने लगती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुरान पाक के साथ गहरा ताल्लुक, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने के दौरान आप देखिए कि ईमान बढ़ता है। अमूमन आपने लोगों को देखा होगा कि जो कुरान पाक से जुड़ते हैं फौरन उनका लिबास हाल हुलिया ठीक होता है। इसकी वजह क्या है? कोई भी नहीं कहता। मैंने तो कभी डायरेक्ट किसी क्लास में नहीं अपनी स्टूडेंट को कहा कि आप ये पहन के आए और ये ना पहने, खुद ब खुद पता चलता है। वजह क्या है कि अंदर ईमान आने लगता है, ईमान के साथ जुड़ता है इंसान। फिर इसी तरह इसके अंदर एक और चीज जो फायदेमंद हो सकती है वो क्या है कि सहाबियात के किस्से और सहाबियों की बातें बयान की जाए, अपने बच्चों को, खुद को, अपने घर वालों को। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो सबसे ज़्यादा बाहया थे। हजरत फातिमा, हजरत आयशा, इन सब की कहानियाँ सुनते सुनाते रहें तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर इसी तरह हम अपने लिए कुछ इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि मसलन कि जैसे मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी जिससे जज्बात को भार हो। अब देखिए कि हया आंखों के रास्ते से भी जाती है, कानों के रास्ते से भी जाती है और ज़ुबान के रास्ते से भी जाती है। अपने लिए चेक लगाइए कि मैंने आज के बाद कोई फुखश बात नहीं करनी, मैंने कोई गंदा मजाक नहीं करना, मैंने किसी नई नवेली शादीशुदा दोस्त से उसकी निजी जिंदगी की बातें नहीं पूछनी, मैंने दोस्तों को गंदे मजाक नहीं करने, छेड़खानी नहीं करनी। फिर इसी तरह ऐसी महफिलें जहां पे हया के तकाजे नहीं पूरे होते, मैंने हत्तुल वसा खुद भी बचना है और दूसरों को भी, घर वालों को भी बचाना है। होता क्या कि हम बाज दफा मजबूरियों के नाम पे, रिश्तेदारियों के नाम पे, खानदान के नाम पे बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाते हैं, नतीजा क्या होता है कि उसके बाद फिर वो बिल्कुल भी हमारे काबू में नहीं रहते। अब देखिए कि नुकसान जो आखिरत में वो तो है ही, दुनिया में बेहया होने का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है नुकसान ये कि चेहरे की चमक चली जाती है, बेरौनकी आ जाती है, कि एक पक्कापन आने लगता है, फिर इंसान काबिल एतमाद नहीं रहता। फिर इसी तरह आप देखिए कि वही सारे मामला जो हया के हमने पीछे देखे थे, सामने रखिए, सिर्फ पहनने उड़ने से इसका ताल्लुक नहीं है। सोचो में हया कीजिए, अगर हम अपने आप को देखें, अगर अनमेरिड हैं तो अपने लिए यहाँ एक चेक लगाते हैं कि क्या मेरे ख्यालों में कोई और तो नहीं बसता। देखिए कि शादी से पहले अगर किसी लड़के का तस्वुर जहन में आ जाता है तो वो जहन को गंदा करता है। आपको क्या पता है कि कल आपकी वहाँ शादी होनी है कि नहीं, अगर हो गई तो भी मजा नहीं आएगा। एक चीज जो पहले से ख्यालों में उसकी, आप कभी उस मंगनी को और उस शादी को एंजॉय ही नहीं कर सकते जो बिल्कुल एक नए जज्बों के साथ होती है, और अगर ना हुई तो सारी जिंदगी का गम होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमने अपनी सोचों को भी पाक करना है, हमारी आंखों को पाक करना है। फिर इस तरह देखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हया नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इल्म सीखने में हया नहीं करनी चाहिए। अरबी जुबान की कहावत है कि मीमानी ला यतअल्लमानी, दो मीम ऐसे हैं जो कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकते, उसमें से एक है मुतकब्बिर, बड़ा बनने वाला हूँ मैं, कुरान पढ़ूँ मैं इतने बड़े अफसर की बेगम, और मैं पढ़ूँ मैं तो इतना दुनिया का पढ़ी लिखी, और मैं तो बस ऐसे ही रहूँगी। और दूसरी कौन है, मुस्तही, हया करने वाला, मसलन कि मैं इस उम्र में पढ़ूँ, लो अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब तो मुझे बैठना नहीं आता। बहरहाल दूसरी चीज़ जिसके अंदर हया नहीं होनी चाहिए, इजहारे हक के मामले में, मसलन हम कोई चीज़ हक कहना चाहते हैं लेकिन लोगों से डर के चुप होते हैं, नहीं फुलां बुरा मान जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, हक बात थी फिर भी मेरी मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या मेरा या फिर इस तरह से कुछ होने लगता है कि जिसकी वजह से इंसान ये सोच लेता है कि मैं दूसरों को नाराज नहीं करना चाहती, पीपल प्लेजर वाली कैफियत कह ले। फिर इसी तरह आप देखिए कि तीसरी चीज़ है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मामले में हया नहीं होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा इन बातों से रोकते हुए हम कहते हैं नहीं छोड़ो फिर लोग क्या कहेंगे, हक बात हक होती है, उसको अच्छे तरीके से कह दिया जा सकता है। फिर इस तरह चौथी चीज़ है शरीयत को बयान करने में, मसलन आप कहीं सीख सिखा रहे हैं, अब तहारत के मसाइल हैं, पीरियड्स की बातें हैं, या कोई और ऐसे मसाइल जिनकी ज़रूरत है, इसको लेने की ज़रूरत है। तो आखिर में हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे, मैं जल्दी से बोलूंगी अगर आप नोट कर सकें, लेकिन यकीन करें कि ये इतनी आसान चेकलिस्ट है कि आप सब खुद अकेले में बैठे बहुत अच्छी बना सकते हैं, लेकिन असल में ये शऊर को बेदार करने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या मेरे अंदर हया है, क्या मैं हया को कमज़ोरी तो नहीं समझती, क्या मैं हया को बैकवर्डनेस तो नहीं समझती, क्या मैं अपनी बच्चियों को बहादुर बनाते बनाते बेहया तो नहीं बना चुकी, क्या मैं अपनी सोचों का भी तज़किया करती हूँ, क्या मैं मुआशरे में बेहयाई फैलाने का जरिया तो नहीं बन रही, क्या मैं नेट की नेमत का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं करती, क्या मैं अपनी आंखों को गंदे मनाजर दिखाकर बेहया तो नहीं बना रही, क्या मैंने अपने कानों को गंदी बातें सुनाकर बेहया तो नहीं कर दिया, क्या मेरी जुबान गंदी बातें बोलकर बेहया तो नहीं हो चुकी, क्या मैंने अपने हाथों को नाजायज चैटिंग कर कर बेहया तो नहीं किया, क्या मेरा दिल गैर महरम की मोहब्बत की वजह से हया से खाली तो नहीं हो चुका। अगर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात से दो चार होती तो क्या करती, क्या घर में रहना मुझे कैद तो नहीं लगता, क्या घर से बेमकसद निकलने को नापसंद करती हूँ, क्या जब मैं घर से बाहर होती हूँ तो खुद को गैर महफूज समझती हूँ। इस तरह की आप चाहे 101 बातें लिख लें, किसी को ना बताएं, लेकिन अल्लाह से ये दुआ करें अल्लाह हया दे दे और मेरी हया को कायम रख, क्योंकि हया में ही हयात है। इसके बगैर सोसाइटीज़ को देख लीजिए, आज अपनी मौत आप मर रही हैं। वो सोसाइटीज़ जिनके अंदर, जिनको असलहे से नहीं मारा जा सकता, उनको बेहयाई के सांप ने डस लिया। इस वक्त ये सोसाइटीज़ इतनी काबिले रहम हो चुकी कि इनको खुद भी नहीं पता कि कौन किसका बाप है। आपको हैरत नहीं होती, ये किस चीज़ का तोहफा है कि बच्चे के बाप का नाम तक फॉर्म से निकल जाए। आपको भी ये बातें पता होंगी, सब जगह ये बातें मारूफ हैं कि आप कई स्कूल जैसे और कई ऐसी जगह हैं कि जहां बच्चे के बाप का नाम निकाल दिया, पर्पसली निकाल दिया, क्योंकि मॉक एम्बेरसमेंट होती थी और कईयों को तो पता भी नहीं होता था कि बाप कौन है। ये बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप चक्कर किसका है? तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी नस्लों की हया कायम रखे ताकि हम इस्लाम पर रहें। अब आप देखिए कि हज़रत सर वापस आते हैं हज़रत यूसुफ के बारे में कि कैसे इंसान थे, इस वक्त क्या कहे लेकिन क्या मानते हैं। खाला रब्बे सिजन वहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलै, ए मेरे रब मुझे तो कैद खाना मंजूर है बनिस्बत इसके कि वो काम करूं जो ये लोग चाहते हैं। क्या चाहती थी वो औरतें? कोई यूसुफ से मतलब को मुश्किल काम करा रही थी? मर्दों का तो दिल पसंद काम ये हो सकता है, मर्दों की तो मुतमय नज़र यही चीज़ है, लेकिन यूसुफ ने कहा अल्लाह मुझे यहाँ नहीं रहना, अल्लाह ये माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता। छुपना तो औरतों को चाहिए था मगर ये कैद में जाके छुप गए कि बाहर मैं अपना ईमान नहीं बचा सकूंगा, अल्लाह तो मुझे रख ले। याद रखिए कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मरहले आते हैं कि इंसान को ईमान बचाने के लिए खुद को कैद करना पड़ता है, और खुद कहते हैं कि अल्लाह अगर तूने इनकी चालों को मुझसे ए अल्लाह अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा न किया तो मैं तो इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। सोचिए जिसको आज लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, आज जिसको भंवरा कहते हैं, कली कली का रस चूसने वाला, आज जिसको प्ले बॉय कहते हैं, आज जिसको हीरो कहते हैं, यूसुफ कहते हैं वो तो जाहिल है। और क्या कहा कि मैं तो कैद में जाऊंगा। और इस तरह बेगुनाह होने के बावजूद, सारी गवाहियां मिल जाने के बावजूद, औरत का सरेआम इकरार कर लेने के बावजूद, फस्तजाब लहू रब्बुहू फसरफ अन्हु कैदहुन, और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों की चालें उससे दफा कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। सोचिए जरा, ये जेल खाना यूसुफ के लिए एक रहमत साबित होता है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादी मा राउल आयाती, फिर इन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीख निशानियां देख चुके थे। वो तभी यही है, मालिकों की कितनी मर्जी खराबियां क्यों ना दिख जाएं, लेकिन वो बिलाखिर बच ही जाते हैं। बड़े लोग बच जाते हैं और छोटे लोगों को बेगुनाह कैद में डाला जाता है। लेकिन आप जरा यहाँ इस तनाजुर में थोड़ा सा देखिए, हम तो तरस खा रहे हैं कि हाय यूसुफ कैद में चला गया, लेकिन वो कैद उस आज़ादी से बहुत बेहतर है जिसके अंदर ईमान की मौत हो, वो रिस्क जिससे परवास में कोताही आए, अपने मुल्क की उन चार सूखी रोटियों से बेहतर है, मुल्क की सूखी रोटियां बेहतर हैं कि जिस रिस्क को कमाने के लिए हम अपना दीन और अपना ईमान बेच दें। अल्लामा इकबाल की एक शेर का शेर है जो मुझे आता नहीं, लेकिन मफहूम उसका यही है कि जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही, उस रिस्क से मौत अच्छी। हम सब अपने आप को चेक करें कि कैसे हम किस चीज़ को चूज़ करते हैं। अगर ईमान है, असलहा मौजूद है, आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगी जो इशारा आपको समझ चुके होंगे कि हम जब ऐसे मुल्कों में जाके बैठते हैं कि जहाँ गंदगी खुलेआम है, जहाँ गंदगी के गटर खुले हुए हैं, सड़कें साफ हैं लेकिन गंदगी खुली हुई है, हम कहते हैं कि अब क्या करें, माल तो कमाना है, घर तो अपना बनाना है और ये और वो करते हैं, ठीक है रहिए, लेकिन आप अपने आप को एक सिपाही की तरह देखें। देखिए कि एक सिपाही है, अगर उसको आप किसी बड़े से बड़े महाज पे खड़ा करें और वो पूरा असलहे से लैस है, उसने दिफाई साजो सामान भी रखा हुआ है, उसके पास गन्स भी हैं, तो वो महफूज है ना। अक्सर कह के अपने आप को लैस रखें, हथियारों से लैस रखें, और अगर किसी सिपाही को बगैर किसी हथियार के फ्रंट पे ना बिठाएं, आखिर में बिठा दें किसी कोने पे, क्या होगा आप खुद देख सकते हैं। अगर हम अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं तो उनको कुरान और सुन्नत के हथियारों से लैस करके, उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये किस्से कहानियां सुनाकर, वो ईमान और वो तकवा और एहसान का जज्बा पैदा करके रखना है तो रखिए, वरना याद रखिए कि खसो खाशाक की तरह नस्लें बह जाएंगी, तमन्नाएं बह जाएंगी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कैद कबूल की, अल्लाह ने उनको क्या तोहफा दिया कि यही कैद खाना उनका दरबारे शाही तक पहुंचने का जीना बन गया। अल्लाह कैसे इब्राहिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे सहारों से काट रहे हैं, पहले वालदैन से कटे, एक दीनदार माहौल था उससे कटे, मिस्र में आ गए, एक वेस्टर्न कंट्री था, दुनियावी तालीम ली, शाही अदब अतवार सीखे, अच्छे घरों में बड़े लोगों में उठना बैठना सीखा, गोया कि हमारी जुबान में दीनी तालीम के बाद अब दुनियावी तालीम पूरी हो गई। आज भी देखिए कि कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, और बड़ा आम सवाल कहते हैं कि हम आला तालीम हासिल करने जा रहे हैं। और मुझे हंसी इसलिए आ गई कि अमूमन हमारे मुल्कों में रहते हुए बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका और यूरोप की तरफ भेजा जाता है। तो हमारी एक सिस्टर थी, स्टूडेंट थी क्लास में, तो वो चूँकि पाकिस्तान से थी, कहती वहाँ तो हमने इतना दीन देखा भी नहीं था। जहाँ आई अल्लाह ताला ने उनको क्लासों से जोड़ा, कुरान सीख लिया, तो उन्होंने जब पूरा कोर्स किया तो वो कहती थी कि मैं अपने ख़ानदान को कहा करती हूँ कि मैंने अमेरिका में आके आला तालीम हासिल की है, यानी मुझे वो कुरान की तालीम जो वहाँ ना मिली वो यहाँ मिल गई। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अब इनको सबसे काटा। अब यूसुफ की ज़िंदगी का वो दौर आ गया है जो मूसा की ज़िंदगी का तूर था, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की गारे हिरा थी। हकीकत ये है कि जिसने अपने आप को अल्लाह के काम का करना है, उसको एक वक्त आएगा सबसे काट कर खुद को अल्लाह का बनाना पड़ता है, क्योंकि तन्हाई बड़ी प्यारी चीज़ है, ये रूह की ग़िज़ा है, इसके अंदर इंसान का अपना आप खुलता है। हम जब लोगों के बीच में होते हैं ना, तो उनके रवैयों के मुताबिक रिएक्ट करते हैं, कोई अच्छा करता है तो हम अच्छा कर देते हैं, कोई बुरा करता है तो बुरा कर देते हैं, लेकिन तन्हाई में हम अकेले होते हैं, हम खुद पे गौर करते हैं, हम पे हिकमत के दरवाजे खुलते हैं, और फिर हमें लोगों को जो पढ़ना आता है। असल में अब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ से एक बहुत बड़ा काम कराना था। ये ऐसे ही कि जैसे कोई चीज़ बन बन के अब बस किसी बिल्कुल कारामद हो रही है, जैसे खाना पकता है ना, कच्चा खाना नहीं को खा सकता, फिर पक के आखिर में खाने के वक्त करीब आता है। इसी तरह याद रखे कि जिनसे अल्लाह ने अपने काम लेने होते हैं, उनको हालात के इस उतार चढ़ाव में ले जाता है, फिर वहाँ उसकी पूरी पूरी उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई सिपाही है ना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको गर्मी सर्दी में भगवाते हैं, दौड़वाते हैं, भूखा रखते हैं। अल्लाह अपने काम करने वालों को हालात के उतार चढ़ाव में लाता है। ये जो आप कुरान सीख रहे हैं ना, ये भी आपका उसी का एक मरहला है। इसमें सबक याद करना, लिखना, पढ़ना, ये उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। क्यों? फिर आप पे हिकमतें खुलेंगी, फिर जब आप सबसे कटेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि कौन कैसा था। इंसानों को पढ़ना आता है। आपको कुरान पाक सीखना है तो उसके लिए साइकोलॉजी आपको बहुत फ़ायदा देगी, पूरी साइकोलॉजी ये कुरान सिखा देता है। शर्त क्या है कि इस कुरान को आप अपने दिल पर लें। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अब कैद में रखा और कहा कि आओ अब जरा तुम अपने लिए काम करो। सारी ज़िंदगी भी इंसान दूसरों के लिए काम करता रहे ना, फिर भी उसको कुछ लम्हे अपनी ज़ात के लिए चाहिए होते हैं। अल्लाह ताला अब यूसुफ को कहाँ ले जा रहा है, आइए ज़रा देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। यूसुफ की ज़िंदगी का एक नया बाब है, एक नया दरवाज़ा खुलता है। सब सहारों से कट के यूसुफ अल्लाह के सहारे पे आ गया। अल्लाह की मदद, अल्लाह के सहारे पे क्या क्या उनके लिए काम होते हैं। भाइयों ने क्या चाहा कि बाप की मोहब्बत ना मिले, अल्लाह ने उसे एक मोहब्बत को तो क्या छीना, इतनी और मोहब्बतें दिलवा दी। अजीज़ मिस्र की मोहब्बत मिली, चलें बुरी ही सही, लेकिन उसकी बीवी की मोहब्बत मिल गई, उन सारी और मोहब्बतें मिलती हैं, और ये हकीकत है। अल्लाह हमारा कुछ नहीं लेता। हम सोचते हैं कि हम गैर मकबूल हो जाएंगे, हम फेमस नहीं रहेंगे, जाके देखिए कल का कैट स्टीवन आज यूसुफ इस्लाम है। कुछ गया, शोहरत भी है, माल भी है, सोच बदल गई ना। तो कभी अल्लाह आपका कुछ लेता नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे आगे जाते हुए। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में है, लोगों ने यूसुफ को बदनाम करना चाहा था, अल्लाह ने कैसी प्यारी इज्जत दे दी कि जेल के अंदर छुपा हुआ यूसुफ भी लोगों की नज़रों में मुहसिन बन के आता है। कैद खाने में दो गुलाम और भी इनके साथ दाखिल हुए। एक रोज इनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक इंसान हैं। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। पूरी सूरत में आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही लकब मिल रहा है कि आप मुहसिन हैं, आप एहसान के दर्जे पे। ये रेपुटेशन कहाँ से बनी? किसने आके कहा कि यूसुफ अच्छे हैं? हमने, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स होता है ना, हम कहते हैं जरा जाके किसी के सामने हमारी तारीफ कर दो। बीवियां भी शोहरों को कहती हैं, जाएं जरा ससुराल में, घर वालों में मेरी तारीफ कर दें, फिर देखना ससुराल वाले मेरी कितनी इज्जत करेंगे, और देखना अपनी अम्मा के सामने मेरी तारीफ करें, और अम्मा कहेंगी बेटी बेटा जरा तुम मेरी तारीफ कर दो, या बेटी को कहेंगी, कुछ नहीं होगा। कोई किसी की तारीफ आपको दुनिया की मोहब्बतें नहीं दिलाएगी। अगर तारीफ पैदा करनी है, तारीफ करवानी है, तो अपने अंदर इखलास ले आइए, अल्लाह के बन जाइए, मखलूक से बेनियाज हो जाएं, देने वाले बन जाइए, गिवर बने, टेकर नहीं बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने भी हालात के दौर पेच में क्यों ना आए, लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। जेल में उन्होंने लोगों से अच्छा रवैया अख्तियार किया, उनके साथ अच्छा मामला करते थे। लोगों ने देखा कि ये कैदी कैसा कैदी है। आम कैदी तो कोई ना कोई खून के रसिया होते हैं या गालम ग्लोच करते हैं, लेकिन ये इतना प्यारा कैदी है, जिसको जो ज़रूरत होती है उसका काम कर देता है, जिसको जो फ़ायदे की बात बतानी होती है बता दे। देखिए, यूसुफ ने अभी तक कोई तबलीग नहीं की, या हम यूसुफ को अब नबूवत के असरात शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जो किया, अपना इखलाक दुरुस्त किया, लोगों के अंदर अपना रवैया बताया। लोग आपकी किताब बाद में सुनेंगे, लोग पहले आपके रवैये देखेंगे। घर वाले आपकी बात कभी नहीं मानेंगे जब तक आपका रवैया नहीं देख लेंगे। आप कहीं जाके भी दीन का कोई पैगाम देना चाहते हैं, आपकी तकरीरें, आपके वाज, आपकी नसीहतें सारी लोग आपके हाथ में पकड़ा देंगे। शर्त क्या है कि आप अपने आप को पहले उनके अंदर मोहसिन बनाइए, बनाइए जैसे मोहसिन होते हैं। मैं जो कर सकती हूँ करूँ, मैं दूंगी, मैं कर सक कुछ भी करें, स्माइल दें लोगों को, प्यार करें लोगों को, घर का काम कर दें, किसी का कोई कपड़ा सी दें, किसी के, जब तक आप बेलॉस होकर लोगों के लिए मुहसिन नहीं बन जाते, उस वक़्त तक लोग आपका दीन नहीं मानेंगे। अगर आज हमारे घरों वाले हमारे दीन से दीन को नापसंद करते हैं, या दीन की वजह से घर में झगड़े हैं, तो उसमें उनको तो छोड़ दें, वजूहात तो होंगी कोई ना कोई और भी, लेकिन अपने रवैये को चेक करें कि क्या मैं मुहसिन हूँ, क्या मेरे शौहर को लग रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा बाइखलाक हो गई हूँ, क्या मेरे घर वालों को लग रहा है कि अब तो ये आगे से बोलती नहीं है, पहले तो बहुत बोलती थी। अपने रवैयों से बताएं, और आप देखेंगे कि जितने आप मोहसिन बनते जाएंगे, उतनी ही अल्लाह ताला आपकी तारीफ करवाता रहेगा। और जेल में लोग क्या समझ रहे थे कि इनको बदनाम करें, लोग जेल से निकलते हैं तो बदनाम होके उनके नाम के साथ गलत लफ्ज लग चुके होते हैं, लेकिन यूसुफ को टाइटल मिलता है तो इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम तो आपको मुहसिन देखते हैं। आप क्या एहसान किया होगा यूसुफ ने वहां? एक कैदी किसी पर क्या एहसान कर सकता है? ये एहसान कर सकता है कि किसी को तकलीफ ना दे, किसी को देख के स्माइल कर दे। बस सिर्फ हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, फिर भी मोहसिन नहीं बनते, स्टिंजी बन जाते हैं, अपनी नेमतों को छुपा छुपा के रखते हैं। और बाज़ दफ़ा किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो अपनी जान से ही खिदमत कर देता है कि लाओ मैं ये काम कर दूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम लगता है कि बिल्कुल ऐसे थे। अब शख्स ने ख्वाब देखा, दो लोग वहाँ किसी मुकदमे में फंसे हुए थे, और दोनों पे इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने अपने बादशाह को जहर दिया। एक शराब पिलाता था और एक नानबाई था, यानी कुक था। अब जहर है कि बादशाह के खाने में जहर था, तो दोनों में से किसी एक ने दिया। दोनों कैद जेल में थे। जेल में ख्वाब किसको आ रहा है? शराब कशीद करने वाले को। देखिए, काफिर भी और शराब पिला रहा है, ख्वाब सच्चा हो रहा है। तो क्या पता चला कि ख्वाब के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमान का सच्चा हो। आए यूसुफ के पास, कहा हमें इसकी ताबीर बता दीजिए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन्हीं ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। देखिए, थोड़ा इंतज़ार करवाया, खाने की बात की, पहले बता दिया कि ये इतनी लंबी बात नहीं होगी कि तुम्हारा ज़्यादा वक्त ले लूँ, और थोड़ी सी हिकमत से बात की कि अभी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि बातों में लगाया उन हम तफसील से इसको अपनी आरकेपी क्लास में कर चुके। सिर्फ हजरत यूसुफ के जेल के रवैये पर एक पूरा लेक्चर मौजूद है कि तबलीग के खूबसूरत तरीके क्या हैं। एकदम नहीं टूट पड़े, लोग भूखे बैठे हैं और आप कहते हैं मेरा दर्द सुन लो, लोग आप थके हारे बैठे हैं और आप उनको दावत दे रहे हैं, नहीं, कहा खाने के आने तक ताबीर बता दूंगा। और साथ ही कहा, ये कोई मेरी अपनी नेमत नहीं, ये कोई मेरा कमाल नहीं, ये इन उलूम में से जो मेरे रब ने मुझको अता किए। वाकया ये है कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखरत का इनकार करते हैं, और अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार कर लिया। कहाँ से बात शुरू की कि जब मैंने सबको छोड़ा तो अल्लाह ने मेरे ऊपर इल्म के दरवाजे खोल दिए। हम जब तक मोहब्बतों में जीते हैं ना, हम दूसरों को देख के खुश होते हैं, हम जब अल्लाह का हक भी उनको देते हैं, तो फिर अल्लाह की हिकमतें नहीं आती। ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए कि ये छोड़ना वो नहीं है कि सबसे कतई ताल्लुक होके राहिब बन जाए। आप शोहरों से कहें आज के बाद हम खाने नहीं पका सकते, बाजार से ले आए, बच्चों से कहें कि कुछ और खुद ही कर लो, नहीं, ये दिल का छोड़ना है। जिनके दिल अल्लाह से लग जाते हैं ना, वो मखलूक से बेनियाज हो जाते हैं। उनकी सारी तवक्कात अल्लाह से, उनकी मोहब्बत अल्लाह से, वो थामते हैं तो अल्लाह को थामते हैं। फिर आप देखिए कि तन्हाई खूबसूरत होती है। हर बंदे के अंदर ये अर्ज है, किसी को चाहे। हम जब अल्लाह को चाहते हैं ना, तो हम तन्हाई में मुस्कुराते हैं, हमारे चेहरे पे कोई टेंशन नहीं होती। और जो अल्लाह को छोड़ के मखलूक को चाहेगा ना, तो डिप्रेशन, गम, दुख, खौफ, अपने आप को चेक करें। कभी मुश्किल आती है तो लोगों के पास जाती हूँ मसलों के हल के लिए, या अल्लाह से रजू करती हूँ, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ जाता है फिर वो परेशान नहीं होता। ये छोटी बात नहीं कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़ा, यहाँ भी नोट कीजिए, लोगों को नहीं छोड़ा, उनके तरीके छोड़े। हम तो कहते हैं खानदान के तरीके छोड़ नहीं सकते, बिरादरी को नाराज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ा तो फिर क्या कुछ मिला? आप पूरे पारे कुरान पाक में देखें, हजरत इब्राहिम का कई जगह जिक्र आता है। जब उन्होंने ये छोड़ा तो इसहाक मिल गए, जब ये छोड़ा तो इनको इस्माइल मिल गए, जब ये छोड़ा तो अल्लाह ने आग से बचा लिया। छोड़ना पड़ता है। अल मुहाजिरु मन हाजरा, मुहाजिर वो है जिसने छोड़ दिया हर उस चीज़ को जो अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनती है। फिर आप देखेंगे फायदा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये खूबी सामने आने लगी, और फिर लोग आपसे नाराज नहीं होंगे। आप ये खौफ निकाल दें दिल से कि लोग नाराज हो जाएंगे, कोई नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को थाम लिया। फिर इसके बाद कहते हैं कि देखो मैंने अपने आप को किस तरफ रखा कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और अब तबलीग करें। अब पहले जेल में इतने साल से होंगे, कुछ नहीं कहा, आज इनको जरूरत पड़ी तो कहा कि आओ जरा थोड़ा सा बैठो, खाना आने तक बातें करते हैं, खाना खा के बस आपको बता दूंगा। ये है लोगों को बिजी रखना, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। फिर बातों में पूछा कि बताओ तुम किस दीन से हो, अच्छा लाओ मैं तुम्हें बताऊं, अपना बताओ। कोई गम नहीं सुनाया, हम होते कहानी सुनाते, क्या बताऊं कहाँ गए भाइयों ने डाला, हम तो अपने जख्म खुद ही छीलते रहते हैं। और 10 साल पहले की बात कहते हैं, मैं तो कब्र की दीवारों तक नहीं भूलूंगी। तो मत भूलिए, आपका जख्म ठीक भी नहीं होगा, कोई मरहम नहीं लगेगा, छीलते रहते हैं जख्म, छीलते रहते हैं। कुछ नहीं कहा, भाइयों का तस्करा नहीं, तरीकों का जिक्र है कि मैंने वो गलत तरीके छोड़ दिए जो पहलों के थे। ये हमारा काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर, किसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया। आप शुक्र करते हैं इस पे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा बंदा हूं, तेरी बंदी बन गई, तेरी बंदी बनी हो तभी तो मैं दूसरों से बेनियाज हो गई। और साथ ही फिर कह दिया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तेरा बंदा हूं, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। किस बात पर शुक्र नहीं करते? कि अल्लाह ने गैरों की गुलामी से आजाद किया हुआ है, गैरों से दूर किया हुआ है। किस तरीके से अपनी बात करते हैं, यहां से देखिए कि बुजुर्गों के तरीकों की बात की, लेकिन दीन के हवाले से। आज लोग कहते हैं कि जी फलां बुजुर्ग उनकी बात, और पूछो दलील, कोई दलील नहीं, कुछ भी दलील नहीं। कहते हैं कि अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ कैद के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि सबसे बहुत सारे मुतफरिक रब बेहतर हैं या वो एक रब जो सब पर गालिब है। कैसा प्यारा इल्ज़ाम जवाब है, इसको इल्ज़ामी तरीका कहते हैं। यानी अगले से खुद ही क्वेश्चन करो कि बताओ एक रब अच्छा है या बहुत सारे अच्छे हैं, या वो एक रब जो सब पर गालिब है। इसको छोड़कर जिनकी तुम बंदगी कर रहे हो, वो इसके सिवा कुछ नहीं कि बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने रख लिए। आज हमारे भी मुल्कों में कुछ नाम रखे हैं बुतों के, यहाँ अपने लिए मुहासबे का नुक्ता लिखें। इनके नाम क्या थे कि कुछ बुजुर्गों के नाम पे बुत बनाए हुए थे, जैसे लात, मनात, यौक, यगूस, उज्जा। आज हैं कुछ? सोचिएगा, गौर करें कि आज अल्लाह के नामों के साथ मिलते जुलते नाम दूसरों के बनाकर लोगों को गौस कहने लगना, उनको मुश्किल कुशा कहने लगा, उनको बिगड़ी बनाने वाला कहने लगना। क्या ये सिर्फ वही बात तो नहीं जो कि अल्लाह ने इनके लिए कोई सनत नाजिल नहीं की? फरमा रवाई का इक्तदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं, इसका हुक्म है कि खुद इसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही सीधा तरीका जिंदगी है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ये है सीधा तरीका तौहीद का। कहाँ गैरों के दर पे जाते हो, क्या देंगे तुमको? देखिए बच्चे अपनी माँ को छोड़कर उसकी दोस्त से मांगने लगे, माँ को कैसा लगेगा, थप्पड़ मारेगी मुंह पे। और चलो दोस्त से तो मान लिया, अगर माँ की किसी शरीक से मांग ले कुछ कि मम्मी तो पैसे नहीं देती, आप मुझे 10 रुपए दे दें, तो घर आके शायद डंडों से मारेगी कि तुमने तो मेरी नाक कटा दी। सोचिए जब अल्लाह को छोड़कर गैरों के दर पे जाते हैं, गैरों से मांगते हैं, तो क्या अल्लाह की हम क्या कदर करते हैं। माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी। और इतना प्यारा दिल को छूने वाला अंदाज है कि बंदा खुद सोच में पड़ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं देगा तो इसी से लेना है, देगा तो इसी से लेना है। ए कैद के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब यानी शाहे मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो इसे सूली पर चढ़ाया जाएगा, और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फैसले ख्वाब की ताबीर बता दी। फिर इनमें से जिसके मुतल्लिक ख्याल था कि वो रहा हो जाएगा, इससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब यानी शाहे मिस्र से मेरा जिक्र करना। यहाँ रब क्यों कह रहे हैं बादशाह को, क्योंकि अरबी जुबान में रब का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं आता, वो और रब है। ये रब है, रब का लफ्ज़ होता है नरिशमेंट करने वाला, जैसे माँ को कहते हैं रब्बतुल बैत, मुल्क का बादशाह तो उसको भी रब्बुल मुल्क कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। आप देखिए कि यूसुफ अभी तक एहसान के दर्जे पे, अल्लाह के साथ ताल्लुक के दर्जे में इतने थे कि अपनी खुदी को और अपनी अना को मजरूह नहीं किया, अल्लाह से जुड़े रहे। लेकिन हल्का सा शुबा आ गया कि चलो ये जा रहा है, बादशाह से जाके कह देना कि वहाँ एक बेगुनाह कैदी रख पड़ा हुआ है। कैद तो कैदी होती है ना, बस अल्लाह देखिए क्या करा रहा है। आपने तो कह दिया, मगर शैतान ने उसे गफलत में डाल दिया और वो अपने बादशाह से इसका जिक्र करना भूल गया, और यूसुफ कई साल कैद खाने में रहे। क्या पता चला, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, गम तभी छटेगा जब उसका वक्त आएगा, बीमारी तभी ख़त्म होगी जब अल्लाह चाहेगा। असबाब मुहैया किया, कर सकते हैं असबाब, उसको कहना कोई तवक्कुल के दर्जों से गरीबी घटी हुई बात नहीं थी, गुनाह नहीं था उसको ये कह देना कि भाई ज़रा जाना और बादशाह से कह देना, ये कह दिया। लेकिन मुकामे सिद्दीकियत से गिर गई, एक नबी के मुकाम से। यूसुफ को अल्लाह ने सिद्दीक बनाना था, मोहसिन बनाना था, कहा कि इसको क्यों कहा, चलो करके देख लो, लेकिन होगा वही जो होगा। क्या पता चला कि इंसान दूसरों को सहारा ना समझे, सारी उम्मीदें रब पे लगा दे, एक लम्हे के लिए अपने आप को खाली करें, हल्का करें, मेरे सारे खत्म कर दे, मेरी सारी खुशियां अल्लाह तेरे हाथ में, मेरी सारी सेहतमंदी तेरे हाथ में, यकीन करें कि आपके कंधे हल्के हो जाएंगे। कुछ हुए, कोई किसी ने किया ये मेरे कहने पर कि नहीं, कुछ महसूस हुआ, सर का दर्द ठीक हुआ, बीमारी ठीक हुई है। आप करके देखें, हमें मानना नहीं आता, हम जो चीज़ डॉक्टरों से जाके लाइनों में लग के लेके आते हैं ना, माजरत के साथ कुछ डॉक्टरों से वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हकीकत है, सच कह रही हूँ कि हमें वही मिलेगा जो रब ने देना है, चाहे डॉक्टर की दीवार लाइन में बैठ के ले आए या अल्लाह पे तवक्कुल करके कोशिश करके अपने आप को बचा बचू के रखे, बगैर दवा के अल्लाह ठीक कर देगा। लेकिन दवा खाना कोई गुनाह नहीं, मना नहीं, रास्ता मुंतखब करें। जिसके पास टाइम है वो तो जाएगा, लाइनों में लगेगा और अक्सर जाने वाले ही होंगे, लेकिन मिलनी खैर रब से है। लिख लें अपने दिल की तख्ती पे, लिख लें मेरा रब नहीं देगा तो कोई नहीं देगा। डॉक्टर के हाथ में भी शिफा तब है जब रब देगा। और यूसुफ बैठे रहे, और वो देखिए कि जिसका जिसके ऊपर एहसान किया उसको ख्वाब की ताबीर बताई, वो जाके भूल गया। इंसानों में अक्सर ऐसे ही होते हैं, जब जरूरत पड़ती है कहते हैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, आप तो हमारे फलां, आप तो हमारे माई बाप, और बाद में जब इंसान नजरें बदलता है तो बाद दफा याद ही नहीं आता कि कोई था मुहसिन जिसने किसी का जान बचाई थी। अब क्या हुआ देखिए, अब अल्लाह की वो कहते हैं ना कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोर्स पूरा हो गया, ट्रेनिंग सेशन पूरा हुआ, बीच में कैसे उसको याद आ जाता, अल्लाह ने बुलाया हुआ था, क्योंकि अभी यूसुफ पक्के नहीं थे, अभी कच्चा फल था, अभी ईमान का फल पका हुआ नहीं था, अभी यूसुफ उस दर्जे पे नहीं पहुंचे थे कि जिस दर्जे पे फिर लोग इंसानियत के लिए खैर ख्वाह होकर काम कर सकें। ये मरहले होते हैं, जिंदगियों में आते हैं, अल्लाह अपने काम का बनाने के लिए बंदे को बहुत ज्यादा चारों तरफ से छान पटक लेता है, कहीं यहाँ तो नहीं रुक जाएगा, कहीं यहाँ तो नहीं रुक जाएगा। कभी आपने लॉन्ग ड्राइव करनी हो ना, तो पहले जाके डॉक्टर गाड़ियों के डॉक्टर को गाड़ी चेक कराते हैं, ब्रेक ठीक है, पानी ठीक है, तेल ठीक डला हुआ है, कहीं रास्ते में रुकेगी तो नहीं, हीटअप तो नहीं हो जाएगी, बैटरी तो नहीं लो। लेकिन छोटा सा सफर होता है तो सारा दिन चलते हैं, कई कई महीने गाड़ियां जाती नहीं है आपकी उनकी वर्कशॉप पे। बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों ने छोटे छोटे काम करने होते हैं ना, सेहत भी, बीमारी भी, खुशी भी, गम, लेकिन जिनको अल्लाह ने बड़े लंबे रास्तों में चलाना होता है, फिर उनका खाना पानी चेक कर लेता है, कहीं थोड़े दिले तो नहीं, कहीं छोटी सी मुसीबत पे घबराने वाले तो नहीं। अब यूसुफ अल इस्लाम बिल्कुल सेट थे, उनकी पूरी गाड़ी सेट थी आज की जुबान में, सब कुछ ठीक था। तब देखिए अल्लाह कैसे सबब पैदा करता है, जिसका नाम ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। वकाल अल मलिक इन्नी अरा सब बकरातिन सिमान, एक रोज बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। ऑपोजिट बात हुई ना, हालांकि अमूमन इसे मुख्तलिफ होता है। और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी हैं। अहले दरबार मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। देखिए जरा बाद में आप देखेंगे कि इसी ख्वाब के ऊपर कितना कुछ होने वाला था। यही ख्वाब तो यूसुफ के लिए बादशाही का पैगाम था, और बादशाह के दरबारी जो यकीनन अपने वक्त के बड़े चुने हुए और बेहतरीन लोग होंगे, वो कह रहे हैं ये तो ऐसी बातें हैं, ये बिगड़ी हुई बातें हैं। आप देखिए कि बादशाह का ख्वाब देखने में बड़ा उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन उसके दरबारी भी कह रहे हैं हाँ ठीक है। इससे पता चलता है कि दुनियादार कितना भी इल्म ले ले, लेकिन होता बड़ा जाहिर परस्त है। जाहिरदारी में उसको जो बातें समझ आ जाती है ना, वही लगती हैं। अब इस बादशाह ने ख्वाब देखा था, कभी आपके साथ भी होगा, आप बड़े इत्तेफाक से किसी को कोई ख्वाब सुनाते हैं, बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही बस बिखरी हुई बातें हैं, अदखासुल अखलाम है, तो वो कहते हैं नहीं लगता कि ये ठीक बात नहीं हुई। तो बादशाह के बारे में भी लगता है कि उसको यही हुआ। अब ये बातें हो रही थी तो वहाँ वो कैदी था जो जेल से निकल के आया, एकदम उसको ख्वाब के जिक्र पे ना सिर्फ ये कि अपना ख्वाब याद आ गया, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी जहन में आ गया और उनके बारे में भी सोचने लगा। अब क्या हुआ, इन दो कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई और इसने कहा मैं आप हजरात को इसकी ताबीर बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। देखिए जरूरत ले आई यूसुफ के पास, जब यूसुफ को उसकी जरूरत थी तो भूल गए। जरा सोचें अब यूसुफ के पास जाएंगे तो यूसुफ इसको देख के क्या करेंगे, फट पड़ेंगे ना, आ गई मेरी याद, भूल गया था ना क्या काम कहा था। नहीं, उसने जाकर कहा यूसुफ है सरापाए रास्ती, अल्लाह अकबर, सच्चाई के पैकर, या अय्युह सिद्दीक। ऐसे लगता है यूसुफ बेहतरीन करेक्टर रखते थे, कहीं सिद्दीक, कहीं मोहसिन, कहीं लोगों के मामलात पे सब्र करने वाले। क्या कहते हैं यूसुफ, ए सच्चाई के साथी मुझे इस ख्वाब का मतलब बता, ना कोई सलाम ना दुआ ना माजरत के सॉरी मैं भूल गया था, आते ही अपने काम की बात कर दी। क्या कहा, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी, शायद कि मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ ने कहा 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे, काटो इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए उसको, जो तुम्हारी खुराक के काम आए उसको निकाल लो, और बाकी सब बाकी इसकी बालियों में ही रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, इस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम इस वक्त के लिए जमा करोगे, अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो कुछ तुमने महफूज कर लिया। इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस नहीं छोड़ेंगे। ये होते हैं मुहसिन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से मुहसिन होने का सबूत दे दिया, ना सिर्फ ये कि ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि तरीका भी बता दिया, और ना एहसान जतलाया, ना उसको कहा कि जाओ भाग जाओ तुमने मेरा काम नहीं किया। जरा यहाँ अपना मुहासबा कर ले, है बड़ा मुश्किल। मैं किसी को कोई काम कहूँ और वो ना करे, और फिर वो किसी काम के सिलसिले में मुझसे मदद तलब करे तो मेरा रवैया क्या होता है, पता चल जाएगा कि हम कितने मुहसिन हैं। ये है दर्जा जो अल्लाह को मतलूब है बंदों से, बेलौस खिदमत। पूरी कायनात इसी अमल पे काम, इसी का असूल पे काम कर रही है। समंदर हमें पानी दे रहा है, हम उसको कुछ नहीं दे रहे। दरख्त हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं दे रहे। हवाएं, बारिश, जमीन को हम कुछ नहीं दे रहे, ये दे रही। और यूसुफ हमें एक बेहतरीन किरदार सिखा रही है अपना, कि ये बनोगे फिर देखो दीन कैसे होता है। हम करते कि चार लफ्ज़ पढ़ लेते हैं, चार किताबें पढ़ ली और पढ़ाने बैठ गए, कहते हैं आओ हमसे पढ़ो। ना हमारा किरदार वो, ना हमारा इखलाक वो, ना हमारे अंदर वो लोगों की मोहब्बत, ना हिकमत। और फिर कहते हैं लोग दीन नहीं सुनते, लोगों को दीन पसंद नहीं, लोग दीनदारों को बातें करते हैं और दीन को भी यकीन करे अपनी जात से बदनाम करते हैं। नहीं, पहले मुहसिन बने, बेलौस हो जाए। आज अपने दिल से ये नियत करके उठिएगा, सारी उम्मीदें खत्म, तवक्कुआत खत्म। हम तो अपने बच्चों को ये ताने देते रहते हैं, तुमसे तो मुझे इतनी उम्मीदें थी, तुम्हें तो पाला इस उम्मीद से, तुमने क्या किया। कोई किसी की उम्मीद पे ना जिए, देने वाले बनिए, जो देते हैं वही जीतते हैं। आगे सूरत रात में तो एक आयत ही बड़ी प्यारी आ रही है इस मौजू पे। अब देखिए कि यूसुफ के लिए क्या हुआ। एक वक्त था कि इसी कैदी को भेजा और कहा कि मेरा जिक्र करना, और अब इसी के सामने बादशाह कह रहा है कि जाओ यूसुफ को लेकर आओ, आप लोगों की जरूरत बन जाइए, लोग खुद ही आपको बुलाएंगे। हम लोगों को कहते हैं कि हमें बुलाएं, नहीं बुलाएंगे। आप अपनी उनकी जरूरत बने, उनकी जरूरत उनको बुलाएगी। वकाल अल मलिक, बादशाह ने कहा मेरे पास उसे लाओ। ये जुमला कितना प्यारा है। दुनिया का बादशाह, उस वक्त की सुपर पावर, उसका किंग कह रहा है कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। मगर जब शाही फरिश्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो इसने कहा अपने रब के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, और मेरा रब तो इनकी मक्कारी से वाकिफ है। ये है यूसुफ का सबर। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत मिलती है, आपने फरमाया कि जी आप आइए प्लीज, इधर तशरीफ रखें, ये बैग्स आप लोग उठा लीजिए जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यूसुफ की जगह मैं होता, आप में से शायद कोई भी नहीं मेरी बात सुन रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यूसुफ की जगह मैं होता तो बादशाह के कासद के साथ पहली ही दफा बुलाने पे चल पड़ता। यानी आपने खिराजे तहसीन पेश किया यूसुफ को, लेकिन यूसुफ ने कहा मैं तो नहीं जा रहा। क्यों? पहले मेरे ऊपर लगा हुआ इल्जाम धुलाइए। क्यों? इसलिए कि कल यूसुफ ने वहां दीन का काम करना था, अल्लाह की तरफ बुलाना था, और अगर दीन की बात करने वाले की जात पर कोई इल्जाम लग जाता है तो दीन पे इल्जाम लगने के बराबर होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दाग लेकर मुबल्लिग नहीं बनना चाहते थे, कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, पहले मेरी बेगुनाही साबित करें। और अब यूसुफ को पता था कि मैं इनकी जरूरत हूं और ये मुकदमा खुलेगा। फिर वो पुरानी फाइलें खुली, यहाँ वो वाक्य जो आपने को शायद कहीं सुनाया हो, हजरत सॉरी इमाम बुखारी वाला, मुझे हमेशा वो याद आ जाता है कि एक मौके पे किसी सफर में थे, 1,000 अशरफियां थी, गोल्ड कॉइन्स 1,000 के, रास्ते में सफर करते हुए किसी को बता दिया कि मेरे पास 1,000 अशरफियां। उस शख्स की नीयत खराब हो गई, थोड़ी देर हुई तो उसने उठ के शोर मचा दिया, हाय लोगों मेरी अशरफियों की थैली खो गई, अशरफियों की थैली खो गई। ख्याल क्या था कि अभी लोग तलाशी लेंगे तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिल जाएगी, सॉरी इमाम बुखारी के पास से मिल जाएगी, तो वो तो मानेंगे नहीं लोग और मुझे मिल जाएगी। खैर शोर उठा, लोगों ने तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन इमाम बुखारी के पास से कुछ भी नहीं निकला। मामला रफा दफा हुआ, उसको कहा बैठ जाओ, कोई नहीं है तुम्हारी बात, कोई शर्फियाँ नहीं, चला गया। फिर एक लंबा अरसा गुजर गया, एक दफा दोबारा इस शख्स की मुलाकात इमाम बुखारी से हुई। कहने लगा मुझे एक बात तो बताइए, जब आपके पास अशरफियां थी नहीं तो मेरे से झूठ क्यों बोला आपने कि मेरे पास अशरफियां हैं? कहा कि मेरे पास थी। कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहा कि जब तुमने ये बात कही और तलाशी शुरू हो गई तो मुझे यकीन हो गया कि अभी तलाशी में ये अशरफियां निकल आई, कोई भी नहीं मानेगा ये मेरी है, सब कहेंगे तुम्हारी है। तो मैंने चुपके से उस अशरफियों की थैली को समंदर में फेंक दिया, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं नबी की हदीसें जमा करता हूँ। आज अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया तो लोग मेरी बात पे एतबार नहीं करेंगे। इसको उसूल बना लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बहुत कुछ सीखा है। हर वो चीज़ जो आपके किरदार पे धब्बा बने उसको अपने से हटा दें, चाहे आप सच्चे हैं, चाहे आप जायज़ कह रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि दीन का काम करने वालों को लोग माइक्रोस्कोप्स में देखते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते लोग, नहीं छोड़ेंगे। नबियों को भी नहीं छोड़ा और सहाबियों को भी नहीं छोड़ा, लोग फिर भी आपको देखेंगे। शुक्र करें देख रहे हैं, ताकि आपकी हर वो चीज़ आपके रास्ते से निकलती जाए जो आपको सिद्दीकियत के मुकाम पे फाइज करने से रोके हुए हैं। बहरहाल अब पुरानी फाइलें खुलती हैं। बादशाह ने पूछा कि भाई क्या मामला था, अब ज़रा दोबारा मंजर जहन में लाएं। बादशाह के दरबार में वो औरतें भी खड़ी हैं और यूसुफ भी खड़े हैं। अब क्या हुआ? कालमा खतबुकुन्ना। इस पर बादशाह ने इन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी? सोचिए सरेआम, शादीशुदा औरत के ऊपर इल्जाम लग रहा है। अगर उस दिन इसका शौहर इसको डांट डपट करके बिठा लेता तो आज बड़ी महफिल में ये बदनाम ना होती। आज इस दुनिया में अपने आप को पाक कर लेते हैं, वो मैदाने मक्षर के अंदर रुसवा नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबने यक जुबान होकर कहा, हाशा लाया। और अजीज की बीवी बोल उठी, क्या बोली? अब हक खुल चुका है और वो मैं ही थी जिसने इसको फिसलाने की कोशिश की थी। कि इस जुमले में और उस जुमले में जो इसने अपने शौहर को कहा था कि देखो ये तुम्हारी बीवी पर डोरे डाल रहा है, कोई मुमासलत मिलती है? ये होती हैं जाहरी मोहब्बतें। हवा का रुख बदला तो रुख बदल गई, और भरे सरे महफिल उसने इकरार किया कि हाँ मैंने किया था, और कितनी दीदा दिलेरी से कहती, हाँ मैं करती थी, बेशक वो सच्चा था। अल्लाह हू अकबर, कितना गंदा कल्चर होगा। कहते हैं कि वेस्ट, खासतौर पे इजिप्शियन कल्चर उस दौर में इंतहाई बिगड़ चुका था, लेकिन आज भी कुछ कम नहीं है। होंगे मेरिट्स लोगों के चक्कर दूसरों से ज़्यादा दिखते हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। अब यूसुफ बेगुनाह हुए, दिल पे पड़ा हुआ बोझ दूर हुआ तो बोले, यूसुफ ने कहा, इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दरपर्दा इसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर ही उकसाता है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब गफूर रहीम है। फिर तारीफ रब की हो रही है, अपनी नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बल्कि ये कहा कि अल्लाह ताला जो है वो बंदे को लेके आता है इस चीज पे। आप देखिए कि वमा उबर रियो नफसी, यहाँ से 13वां पारा शुरू हो चुका है, हम कंटिन्यू करते जाते हैं, एंड पे इंशाल्लाह मैं वो चंद लफ्ज़ बोलूँगी जो हम पारे के शुरू में बोलते हैं, फिर उसको एडिटिंग में हम सेट कर देंगे, लेकिन यहाँ तसलसल कायम रहे। अब देखिए कि ये जुमला के नफ्स तो हमेशा बुराई पे उकसाता है, इसको सामने रख लीजिए। हमारे नफ्स के बहुत बड़े चक्कर हैं हमारे ऊपर। नफ्स की शरारतें इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इस पारे को हम नफ्स की शरारतों ही की रोशनी में देखेंगे तज़किया सीरत में, सीरीज में, ताकि हम समझ सकें कि नफ्स हमें कहाँ कहाँ जलील करता है, और क्यों इतना नफ्स को दबाने की का हुक्म है, और क्यों नफ्स के शरूर से, फितनों पे, आजमाइशों से पनाह मांगने की अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी। तो यहाँ चंद बातें कर लेती हूँ आगाज में ही, ताकि फिर आप समझ सकेंगे बाकी चीज़ों को। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हर इंसान के ऊपर एक फरिश्ता और एक शैतान मुसल्लत है। फरिश्ता उसको नेकी का हुक्म देता है और शैतान उसको बदी का हुक्म देता है। अगर इंसान फरिश्ते के कहने पे नेकी कर लेता है तो उसके जवाब में फरिश्ता उसे खुश हो जाता है। उसका इनाम क्या मिलता है कि वो अगली नेकी पे भी उसको कहता रहता है, और होते होते उसकी दोस्ती फरिश्ते से हुई तो नेकियां करता जाता है। ऐसा शख्स फिर एक वक्त आता है कि नफ्स मुतमईना के दर्जे पे पहुंच जाता है, इत्मीनान, पीस, सुकून। जब वो वक्त पे नेकी कर लें, नमाज वक्त पे पढ़ लें, रोज़ा रख लें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ लें, मोहसिन बन जाएं, हुकूकुल इबाद को पूरा कर लें, लोगों की बुराइयों के जवाब में खुशी से जवाब दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह आप पीसफुल होंगे। आज ही खुशी का यही राज है सिर्फ। लेकिन इसके बरक्स, जब एक बंदा फरिश्ते की पुकार पे लब्बैक ना कहे, और सोता रह जाए और फजर की नमाज चली जाए, मिसाल है, या कोई और बात। अब होता क्या कि वो शैतान की बात मान लेता है, जो ही वो शैतान की एक बात मानता है, शैतान उससे खुश होता है, उसको स्माइल देगा, हाँ कितने अच्छे हो तुम, फिर वो दूसरी बुराई की दावत देता है, दूसरे गुनाह को भी करता है, और एक वक्त आता है कि उसके अंदर से टोक उठती है, क्या किया, शर्म करो, किसका खाते हो, किसकी मानते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो और शैतान की मानते हो। इस टोक का नाम जो है ये मलामत है, इसको नफ्से लवामा कहते हैं, सूरत कयामत के अंदर इसकी कसम खाई गई कि मलामत अल, इसी को आज हमारी जुबान में जमीर कहते हैं, इंसान के अंदर जो उसके अंदर एक जंग चलती है ना उसको है। अब जो बंदा नफ्स लवामा की इस इंटरेक्शन पे या इसकी इस इंटरप्शन पे अपने आप को संभाल लेता है कि देखो बहुत बुरा किया मैंने, शर्म नहीं आती तुम्हें, गंदे काम करते हो, दूसरों की नजरों में अच्छे बनते हो, अकेले में कितने बुरे हो। अब बंदे के अंदर अगर थोड़ी सी हया बाकी होती है ना तो वो ठीक हो जाता है, कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, अगले दिन ठीक होता है। शैतान उसको खूब आंखें दिखाता है, घूरता घारता है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनता, मैं बदल जाऊंगा, अपने आप को बदल लूंगा, ठीक हो गया। लेकिन जो बंदा नफ्स लवामा के इशारे भी ना समझे, उसका हाल क्या है कि होते होते फिर वो उस गुनाह के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो फिर गिरते गिरते बिल्कुल आखिरी दर्जे पे नफसे अम्मारा का शिकार हो जाता है। नफसे लवामा, नफसे अम्मारा और नफसे मुतमईना। अपनी असल के एतबार से जो हमारे अंदर नफ्स है ना, ये एक जिद्दी बच्चा है, लाडला बच्चा, सरकश घोड़ा है, ये जो रोजों की लगाम पहनाई जाती है, इसको भूखा रखा जाता है कि मरो, भूखे मरो, बहुत आंखें दिखा रहे हो ना, जरा ठीक रहो। ये जो मैं लफ्ज बोल रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं बोल रही, आप पढ़ के देखें, हमारे असलाफ अपने आप को शीशे में खड़ा करके कहते थे थप्पड़ मारूंगा तुम्हें, तुम बहुत सरकश हो गए हो, जान के उनको दबाते, ख्वाहिश दिल चाहता कुछ खाने को कहते नहीं खाऊंगा, मुझे पता है तुम मुझे कह रहा है। देखिए जब बंदे का नफ्से लवामा खुला होता है ना, तो उसको अपने नफ्से अमारा की ये सारी चालें दिख रही होती हैं, आपको दिखती है? ये अंदर जो जंग चल रही है, ये अंदर दो महाज हैं, अगर आप गौर करें ना, अपने आप को बीच में खड़ा करें, हमारे दो दुश्मन बाहर हैं, दो फरीक बाहर हैं और दो हमारे अंदर हैं, अंदर जंग लगी हुई है नफ्से अम्मारा की नफ्से लवामा के साथ, दो फोर्सेस हैं, दो आर्मी समझ लें। इसी तरह दो फोर्सेस बाहर हैं हर वक्त, एक है नेकी की तरह बुलाने वाले अंबिया कराम, मुबल्लिगीन, आलिम, दीन की दावत देने वाले, अच्छे कामों को करने कराने वाले, और दूसरे हैं शैतान के चीले, एक है हिजबुल्ला और एक है हिजबु शैतान। अब ये दो अंदर के जो लड़ रहे हैं ना, तो ये दो बाहर के भी लड़ रहे हैं, इतनी बात वाज़ है, थोड़ी सी उलझी हुई बात है लेकिन समझ आ जाएगी। एक लड़ाई अंदर हो रही है, दो दुश्मन है, फाइट कर रहे हैं, नफ्से लवामा, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, मारूंगा तुम्हें मारूंगा, जो स्ट्रांग होता है कभी वो दब जाता है कभी वो दबता है। इसी तरह बाहर की दुनिया में देखें दीनदार और इस तरह शैतानी काम करने वाले फासिकीन, सरेआम फहाशी फैला रहे हैं, बेहया कर रहे हैं, बेटियों की इज्जतों को पामाल कर रहे हैं, बापों की नजरों से गैरत खत्म कर रहे हैं। अब ये दो बाहर के लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई है, इनकी है। अब मैं अंदर खड़ी हूं, मेरा किसके साथ मामला होगा? अंदर की लड़ाई में, ये जुमला लिख लें, अंदर की लड़ाई में वो जीतता है जिनके साथ मेरा बाहर का ताल्लुक होगा। अगर इंसान के बाहर वाले लोग वो हो जो हिजबुल्ला है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, कुरान की तरफ बुलाने वाले, नेकी की दावत देने वाले, तो अंदर से फरिश्ता जीत जाता है, सपोर्ट होगी ना, एक सपोर्टिंग ग्रुप बन गया, एक ऐसे जैसे आप देखें कि एक डायगनल सी चीज बन गई, क्रिस क्रॉस, अब जीत जाता है। फिर वो शैतान को खूब किक करते हैं, खबरदार, फिर वो उस बिल्ला पढ़ना सिखाते हैं, सुबह शाम की दुआएं सिखाते हैं, अल्लाह के नबी की दुआएं सिखाते हैं कि अल्लाहुम्मा रहमत कर जु फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतान, कि अल्लाह मैं तेरे अपने नफ्स की शरारतों से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाह के नबी का कोई खुतबा ऐसा नहीं था जिसमें आप कहते थे कि व नऊज़ बिका मिन शुरूरी अनफुसीना, कि अल्लाह हम पनाह में आते हैं अपने नफ्स की शरारतों से। हम अपने आप को चेक करें, 20, 25, 30 साल के भी अगर आप हो गए, कितनी दफा शऊर से कहा कि अल्लाह मेरे नफ्स के फितनों से बचा? हम तो कहते हैं हमारा फितना औलाद, हमारे शोहर तंग करते, वो दीन से दूर करते, वो करते, माहौल खराब है, मुल्क खराब है, हुकूमतें खराब हैं, खराब मैं हूं। और अगर बाहर की कला से बाहर आपको उठना बैठना फासिकीन से, नॉन मुस्लिम कल्चर, नॉन मुस्लिम बातें, उनकी तरीके, उनकी अंदर से शैतान जीत जाता है। हम सब इस वक्त तीरों की जद में, इधर तो इतना ही छोड़ती हूँ, आगे इंशाल्लाह पारे के अंदर हम नफ्स को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे। खुद को पहचानिए, दोस्त दुश्मन का फर्क देखिए। शैतान अपना बन के आता है, ये जो अंदर नफ्स अमारा की सूरत में है और नफ्स लवामा की जो कहानी है ना, ये नफ्स अमारा को शैतान ऐसे नहीं आता कि हा हा हा मैं आ गया तो मैं जन्नत से दूर करूंगा, नहीं, ये अपना बन के आता है, ये प्यारा बन के आता है, ये मुखलिस बन के आता है। तो वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, मैं नफ्स को पाक नहीं करार देता, इसमें तो बदी का शाइबा है। ये सारा जो हमारा दीन है ना इस्लाम, ये नफ्स को इसीलिए दबाने का, ये नफ्स को ट्रेन करता है। कहते हैं कि नफ्स की मिसाल एक घोड़े की तरह है, या अगर तुम उस पर बैठोगे ना तो सफर करोगे, और अगर वो तुम पे आ जाएगा तो क्या होगा। घोड़ा अपने मालिक को बाज दफा दबा देता है, इसलिए इसको दबाना चाहिए। और इसमें माएँ बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, मैं फिर थोड़ी सी बात करूंगी। नफ्स को मोटा करना है, कमजोर करना है कि मोटा करना है, इसके अंदर बहुत बड़ा ताल्लुक माँ का है। माएँ जैसे बच्चों के जिस्म को मोटा करती है ना, हाय मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। बच्चा कमजोर होता है तो माँ को रोना आता है, माँ बच्चा रोजा रखता है तो दिल माँ का कटता है। ये सोच लाइए अपने बच्चे के अंदर के नफ्स को, आप अपने बच्चे को मोटा करें, कर लें जितना चाहें, सेहत दें, करें, सेहतमंद करें, उनको अच्छे खाने खिलाएं, हेल्दी फूड खिलाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नज़र रखनी आज के बाद तो आपने अपने बच्चों के अंदर के नफ्स की रखनी है। बच्चे को सेहतमंद करें और नफ्स को बीमार कर दें, कमजोर कर, बीमार से मुराद ये नहीं कि दूसरी तरफ चल पड़ा, नफ्स को काटें। और नफ्स कैसे मोटा होता है, जो चाहो कर लो, ख्वाहिशों से। ख्वाहिश नफ्स की गजा है। आप कहेंगे इतने मुश्किल लफ्ज बोल रही हैं, खाना खाते हैं ना आप, पिज्ज़ा पसंद करते हैं, ये पिज्ज़ा आपकी खुराक नहीं है, ये आपके नफ्स की खुराक है। घर में दाल सालन पका हुआ, बच्चा कहता है पिज्ज़ा खाना है, फौरन माँ होने के नाते समझ जाए ये नहीं खा रहा, ये अंदर वाला खा रहा है, फौरन संभल जाएंगे। आप कहेंगे नहीं बेटा आज ये खा ले, इंशाल्लाह हम खाएंगे एक दिन, सभी खाएंगे, देखो मैं मम्मी खा रही हूँ तो तुम क्यों नहीं खा सकते, खिलाइए। जब शुरू से आप बच्चे को टेम कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह उनका नफ्स दबा रहेगा, बर्दाश्त भी आएगी, वो आपको भी बर्दाश्त करेंगे, वो माँ बाप के साथ बेहया नहीं होंगे जिसका तذکرہ पिछले पारे में हो गया। आज के बच्चे अगर माँ बाप के लिए दर्द सर बने हैं, तो माजरत के साथ कहूंगी उन मासूमों का बिल्कुल कसूर नहीं है, ये माँ है, ये आप और ये मैं होंगी अगर मेरे साथ ऐसा मामला हो, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। बच्चे को खिलाना पिलाना, उसकी जो चाहे कर दे। मैं कहती हूँ कि आज के बच्चे की तो हर चीज़ माँ ने ऐसी कर दी कि उसका अंदर से नफ्स इतना मोटा हो जाए, सीने पे तस्वीरें सजाते हैं बच्चों के कपड़ों पे, वो उसके अंदर के नफ्स को इतना फुला देती हैं। सबसे बदतरीन तस्वीर वो होती है जो बंदे को उसके दिल पे आए। आप कभी नोट करें, छोटे छोटे बच्चे, साल साल दो दो साल के बच्चों के कपड़े लाएं बाजार से, बिल्कुल चेस्ट के ऊपर इतना बड़ा बुत बना होगा, वो अंदर असर जाता है। आपको पता है कि आज साइंस ने ये साबित कर दिया कि बेजान चीजों से भी रेस निकलती है, वो अंदर। आप उनको कार्टूनों में बिठाएं दो दो घंटे, इतना मोटा हो जाएगा उनका नफ्स। आप उनकी माने हर बात, वो आपके सिर पे सवार हो जाएंगे। बीमार सास बैठी है घर में, उसकी दवा के लिए गाड़ी नहीं निकलेगी, मजबूर हो कि आपको रात 12 बजे बच्चे की आइसक्रीम के लिए गाड़ी निकालनी पड़ेगी। फिर कहते समझ नहीं आती इनको हो क्या क्या, ये बच्चे क्यों इतना रोते हैं, कभी आपने सोचा इतना क्यों तंग करते हैं हमें। मैं जिस दिन माँ को इस बात का यकीन आ गया, आप देखेंगे कहानी बदल जाएगी। पैदा होता बच्चा मासूम, उसका नफ्स सोया होता है, इसलिए दूध मांगता है, वो कोक नहीं मांगता, आप कोक पिलाते हैं उसको, फिर वो मांगेगा। ये नफ्स की मरगूब गजाएं क्या है, हर वो चीज जो आपके लिए नुकसानदेह। पहले लोग नफ्स की ख्वाहिश पे मोटे मोटे खूब खाने खा लेते हैं, बाद में जाके सू कर देते हैं कि मैकडोनल्ड का खाना खा के हम मोटे हो गए। ऐसा हुआ, मैंने एक खबर सुनी थी तो उसी के रेफरेंस से ये बात की। ये नफ्स मोटा, नफ्स को हर वो चीज चाहिए जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ है। और नफ्स को दबाना है तो कुरान, नफ्स को दबाना है तो रोजा, नफ्स को दबाना है तो माफी, दरगुजर, स्माइल, फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला कितना प्यारा नफ्स बनेगा, फिर मोहसिन बनते हैं। जो लोग अपने नफ्स को दबा देते हैं फिर वो मोहसिन बन जाते हैं। आप किसी पे एहसान कर सकते हैं अगर आपका नफ्स मोटा, आप जरा सोचें, कोई आपको गाली दे तो अंदर से क्या आवाज आती है, इसको दो देती हूँ। कोई थप्पड़ लगाए आपको तो अंदर से आवाज आती है, इसको दो लगाना, ये अंदर वाला है ना, इसको दबाना है तो इसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। और ये कब होता है, इल्ला मा रहम रब्बी, जिस पे अल्लाह रहम करे। इस एक जुमले में हर एज के बच्चों, बड़ों, जवान, मर्दों, औरतों की इस्लाह का राज छुपा हुआ है। किस नफ्स को दबा दें। चलिए अब फिर आते हैं यूसुफ की कहानी की तरफ। जालिक, ये इसी को देखते हैं थोड़ा सा, इसको पीछे से फिर आप सेटिंग कर दीजिएगा, मैं पीछे से पढ़। यूसुफ ने कहा, इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दरपर्दा इसकी खयानत नहीं की, यानी मैं नमक हराम नहीं हूँ, मुहसिनों के साथ ज्यादतियाँ नहीं करता, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए खास कर लूँ, चुन लूँ। अस्तखलिस खुली नफ्सी, मैं इसको अपना सीक्रेटरी बना लूँ, यानी अपना सेक्रेटरी बनाऊँ, मुकर्रब। लोग बादशाहों की जूतियां सीधी करना चाहते हैं, और बादशाह यूसुफ को कहते हैं कि लाओ इनको मेरे साथ तख्त पे बिठाओ। क्यों थे भला ऐसे? कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कन्विंसिंग की, कोई इलेक्शन कंपेन चलाई कि खुदा के लिए मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी सड़कें ठीक करा दूंगा। बाद में पता चला वो तो सिर्फ अपने घर वालों से वादा था, तुम्हारी सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, मैंने बाकियों से तो कहा नहीं। हाँ, कुछ नहीं किया और यूसुफ इलेक्ट हो गए, नॉमिनेट हो गए। जब यूसुफ ने इससे गुफ्तगू की तो इसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कद्रो मंजिलत रखते हैं। ये कौन कह रहा है? उस वक्त की सुपर पावर का बात, रूलर किसको कह रहे हैं? यूसुफ एक मुसलमान थे, नोट कीजिए, यहाँ भी अब कौम होने के नाते हम सब के लिए एक सोच का नुक्ता। हम कहते हैं मुसलमान, तौबा तौबा, इनको तो लोग पसंद नहीं करते। उस दौर की सुपर पावर का रूलर कह रहा है यूसुफ को, जो अपने वक्त के नेक मुसलमान थे, कि आओ मैं तुमको अपने लिए खास करूं, और आप हमारे यहाँ कदरों मंजिलत वाले हैं। और ये राज कब खुला? जब गुफ्तगू की, क्योंकि बात करके ही बंदा खुल जाता है। देखिए, बंदा अपनी बातों से पहचाना जाता है, उसके जो अंदर होते हैं वो पता चलता है। उसको पता चल गया कि ये बहुत बत्ते की बात करता है और बड़ा कीमती इंसान है, लिहाजा कहा आओ आप हमारी कद्रो मंजिलत पर हैं, यानी हम आपकी कद्रो मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। अब यूसुफ क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, यूसुफ को पता था कि इस मुल्क में कहत आने वाला है, उस ख्वाब में इशारा था कि इस मुल्क में अब कहत आएगा। और अमूमन देखिए कि डूबती कश्ती में से वजीर भी छलांगे लगाने लग जाते हैं, लेकिन बात यूसुफ उस वक्त अब कूद रहे हैं। अमूमन इकतदार उस वक्त अच्छा लगता है जब बहुत इज्जत हो, बहुत गलबा हो। यूसुफ को पता है इस मुल्क में कहत आने वाला है, लेकिन क्या कहते हैं कि बादशाह ने कहा, और आपकी अमानत पर बड़ा पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए ताकि इनको खुर्द-बुर्द कर दूं। नहीं, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ, इससे क्या पता कोई स्किल्स हैं तो पेश कर दीजिए। फिर ये ना कि वो नहीं, मेरे अंदर तो बड़ी इंकिसारी है, बड़े माफ हो, और उसी उन्हीं खवातीन की तरह जो घर से शोर मचा रही होती हैं कि जरा बड़ा बैग देना, शादी में जा रहे हैं लड़के की माँ और सास, और खड़ी हो जाती हैं रिसेप्शन पे और लोगों को मिलने से पहले उनके हाथ देखे जाते हैं और लिफाफा पकड़ती कहती हैं, क्या जरूरत थी, क्या तकल्लुफ किया आपने, है? फिर साथ रखती भी जाती हैं, फिर बाद में गिनती हैं कौन नहीं देखे आया और कौन नहीं लाया। ये नहीं का कॉल और फेल का तजाद है, और खुद नहीं आना था तो तोहफा तो भेज देते। हाँ, इस तरह की बातें नहीं की। हाँ, मेरे पास है किल, मुझे पता है कि आप कैसे मुल्क के पैसों को चला सकते हैं, मनी मैटर्स में ये बहुत अच्छे थे। कहा ठीक है, जाओ। इससे पता चलता है कि जिसको भी मुल्क के खजाने दिए जाएं उसमें दो खूबियां होनी चाहिए, इसको हाईलाइट कर लें और दुआ भी मांगे, हफीजुन अलीमुन। किसी इदारे में, किसी जगह, किसी घर में जिसको आप मनी मैटर्स दें उसके लिए ये दो शर्तें हैं, हिफाजत करने वाला और जानने वाला। बाद लोग बड़े मुखलिस होते हैं लेकिन आता जाता कोई नहीं है मनी मैटर करना, अलीम नहीं होते, बाज अलीम होते हैं लेकिन हफीज नहीं होते। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, और इस तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इकतदार की राह हम जमा दी है उस जमीन में। जरा यहाँ रुक के सोचिए तो सही, यूसुफ की जिंदगी के उतार चढ़ाव। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सीसा, अगर आप एक ग्राफ खींचे ना तो यूं बनता है, ऊपर नीचे। यूसुफ बाप की गोद की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में थे तो वहां से कुएं में गिरे, नीचे गिर गए। वहां से उठे तो अजीज मिस्र के घर में, बीवी ने तो कुछ और ही उछाला। वहां से गए तो फिर एक कर्व आया, एक डाउनफॉल आया, जेल में कई साल रहे। और अब वहां से उठे तो कहां, अब सरजमीन मिस्र में आ गए। ये है अल्लाह के काम, लेकिन लोग इसको नहीं जानते। वो मुख्तार था कि इसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए, फुल अथॉरिटी, इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं, करता धरता। जैसे आप कहते हैं ना, आपको पूरी इजाजत है, आप जो मर्जी करें, आप इस जगह पे जो चाहें करें, आप स्याह और सफेद के मालिक हैं। ऐसे लगता है कि यूसुफ के साथ भी यही था। और ये सब कैसे हुआ? नसीबु बि रहमतिना मन नशा, हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का जो अजर है हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, और आखरत का अजर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अब दूसरा खूबसूरत दौर पूरा हुआ। अब जरा आगे देखिए क्या हुआ। कुरान ने बहुत सारे बीच में चंक छोड़ दिए, क्योंकि कुरान का मकसद किस्सा कोई नहीं है, सबक आमोजी है, नसीहत लो। हम भी जरा अपने आप को यहाँ थोड़ा सा चेक करके फिर आगे चलते हैं कि क्या वाकई मैं हफीज उन अलीम हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ कि दूसरे मुझ पर एतबार कर सकें, क्या जब मेरी ज़रूरत होती है तो मैं अपनी खिदमात पेश करती हूँ। अब देखिए कहत हुआ, पूरी दुनिया में कहते हैं कि उस वक्त जो भी इर्द गिर्द के इलाके थे मिस्र के, यानी मिस्र के इर्द गिर्द के इलाकों में कहत हुआ, सब जगह माल ख़त्म। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी 7 सालों में अच्छी प्लानिंग की कि बालियों में से थोड़े सा अनाज निकालते और बाकी को वहीं रहने देते। आज के दौर में इस चीज को प्रूव किया गया कि जो दाना अपने बीज के वो जो छिलका होता है उसके अंदर रहता है, उसको घुन नहीं लगता, घुन लगा हुआ खत्म हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टोर करते रहे, थोड़ा थोड़ा खाते रहे, कितनी अच्छी मैनेजमेंट थी। अब क्या हुआ कि जब कहत आया, सिर्फ मिस्र के अंदर गल्ला था, बाकी इर्द गिर्द के सब इलाके खाली थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम दर्द मंद दिल रखते थे, ये नहीं कहते थे कि देखा हमने खा लिया, शुक्र हमने संभाल लिया, उनको दूसरों की फिक्र थी। उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि इर्द गिर्द के लोग आए। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं अगली सारी आयतों की, फिर इंशाल्लाह हम इसको एक स्ट्रेच में भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी जरूरत है, अब ये तो नहीं हम कर सकते कि सारा हम ही खा लें। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा खा लेंगे, एक की दो की जगह एक रोटी खाया करेंगे, लेकिन हम दूसरों को भी अपने माल में से हिस्सा देंगे। शर्त यह है कि कौन सिस्टम होगा, यानी जो आएगा बस उसको मिलेगा, यानी एक किस्म का हर बंदे का पर हेड मुकर्रर कर दिया। आप सोचिए कि वो भाई जो कनान में थे, मिस्र और कनान बस थोड़ा सा ही दूर है, कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं, लेकिन एक अलग मुल्क था। अब वहां खबर गई कि मिस्र का बादशाह तो बहुत फयाज है और वहां गल्ला है। अब क्या हुआ? अब इसको सुनते वक्त जरा फिर इमेजिनेशन को तेज कर लें कि क्या दिलों के सौदे होंगे। वजाए इख्वतु यूसुफा, यूसुफ के भाई मिस्र आए और इनके यहाँ हाजिर, इनको पहचान लिया मगर वो इससे नाश्ना थे। ये कैसे हुआ? यूसुफ ने पहचान लिया कि ये वही भाई हैं। कैसे? मोमिन की फरासत। और सबसे बड़ी बात है कि वो कई भाई थे, पहचान थी। चले, उन्होंने यूसुफ को क्यों ना पहचाना? उनकी नजरों में तो यूसुफ कुएं में मर खप चुका था, उसको तो भेड़िया खा चुका था। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि यूसुफ किसी तख्त पे बैठा हुआ मिलेगा। ये हैं अल्लाह के फैसले। जो लोग आपको तख्ते पे चढ़ाना चाहते थे वो आपको तख्त पे देख रहे हैं, वो नहीं पहचान सके। बंदा अच्छे घर के अंदर होता है, अच्छे खाते कपड़े, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छा माल वगैरह होगा तो शक्ल ही बदल जाती है ना। यूसुफ का रंग ढंग ही बदल चुका था और वो तवक्को ही नहीं करते थे, इसलिए ना पहचाने। यूसुफ ने पहचान लिया, क्या करना चाहिए था? लिखें सर अपने लिए, इस मौके पे अगर मैं होती यूसुफ की जगह तो क्या कहती? कोई कह के दिखाएगा? क्योंकि मुझे तो नहीं कहना था कि जो उस वक्त तानों की बारिश होती, आ गए और क्या हो गया और पड़ गई जरूरत और पकड़ो इनको और मारो इनको, कुछ नहीं कहा। बल्कि क्या कर रहे हैं? मोहसिन बन रहे हैं। फिर जब इसने इनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त इनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पेशी मेहमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम इसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। अब भाई को बुला रहे हैं, छोटे भाई को नहीं लेके आए थे भाई, कहा कि उनको लेके आओगे तो मिलेंगे तुमको मजीद गल्ला मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे भेजने पर राजी हो जाएं। ये क्यों कहा, यकीन क्यों नहीं था? अपनी हरकतें याद थी ना, बंदे का एतमाद छिन जाता है गलत काम करने के बाद। और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के इवज जो माल दिया है इसे चुपके से इनके सामान में ही वापस रख दो, पैसे भी दे दो। क्यों, एक तो एहसान कर रहे थे और दूसरा ये था कि शायद ये पैसे देने के बहाने दोबारा आ जाएं। यूसुफ मेक श्योर कर रहे थे कि ये दोबारा वापस जरूर आएंगे। यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे, अपना माल पहचान जाएंगे, ये इस फयाजी पर एहसान मंद होंगे। और अजब नहीं कि फिर पलटे, वापसी का रास्ता खोल रहे हैं यूसुफ। अब बाप बाप के पास भाई गए। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया कि मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में कर चुका। कितने साल गुजर चुके थे लेकिन गुनाह एक गुनाह था। अपने आप को बचा लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा गुनाह करे, सात पर्दों में भी छुपके करेगा ना, तो अल्लाह ताला उसको भी जरूर जाहिर कर देता है अगर बंदा उस पे नादिम ना हो, शर्मिंदा ना हो। सब्र था बाप का, जब दोबारा वही मौका आया तो कहा, अच्छा जी वही सब्र करूं, वैसे ही छोड़ दूं। लेकिन इस दफा बाप की जुबान से वो जुमला अल्लाह ने निकलवाया जो यूसुफ को भेजते हुए नहीं निकलवाया, क्योंकि जुबान भी अल्लाह की है और उस पे आता ही वो है जो अल्लाह चाहता है। यकीन करें, आप लाख बात कर ले, मैं अपने आप को रोज इस पे देखती हूँ, कितनी तैयारी क्यों ना कर लो, एन वक्त पे वो ही निकलता है जो अल्लाह चाहता है। कभी सोचा होता है कुछ नहीं तैयारी और अल्लाह ताला मुतमईन कर देता है कि बात का हक अदा हो गया, और कभी बड़ी तैयारी होती है एंड तक ज़हन ही नहीं फोकस होता। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ने याकूब की जुबान से एक जुमला निकलवाया, क्या आप भी इसको हाईलाइट कर लें, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह ही बेहतर। देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है, बस हम जाएंगे और अपने अहले याल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बार ऊंट के बराबर सामान भी ज्यादा लेकर आएंगे, और इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। इनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दो कि इसे जरूर मेरे पास वापस लेके आओगे, मगर ये कि तुम घेर ही लिए जाओ। ये है याकूब अलैहिस्सलाम का मामला, का जाओ ले जाओ लेकिन वादा करके जाओ कि इसको वापस लाओगे। हाँ बाकी फिर अगर अल्लाह ही कोई मुश्किल ले आए तो और बात है। ये असल में नबियों का तवक्कुल और ईमान। कर लो कोशिश, हाँ अगर अल्लाह की कोई बात आ गई तो ठीक है, यहाँ तकदीर पर ईमान दिखता है अंबिया कराम का। जब उन्होंने इसको अपने पैमान दे दिए, यानी वादा कर लिया, जब उन्होंने इसको अपने पैमान दे दिए तो इसने कहा, देखो हमारे इस कॉल पर अल्लाह निगेबान है। फिर इसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको बचा नहीं सकता, हुक्म इसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, इसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको जिसको भी भरोसा करना हो इसी पर करे। यहां से एक बार फिर उनका तकदीर पर ईमान दिखता है कि असबाब तो जमा कर लो लेकिन अगर कोई तकलीफ आनी है तो वो अल्लाह के हुक्म से आएगी। दूसरी बात, जहां एक दरवाजे से जमा होने से क्यों रोका कि नजरें बंद ना लगे। अब देखिए ना, चौड़े चकले और खास तौर पर यूसुफ के भाई इतने खूबसूरत तो होंगे, जब सारे इकट्ठे एक जगह से गुजरे तो नजर लगती है, इसलिए अपनी नेमतों को बहुत ज्यादा समेट के सबके सामने ना पेश किया करें ताकि नसरे बद से बच सके। और दूसरी ये बात है कि खौफ भी आ सकता था कि इतने आगे मुसलमान तो वो उस वक्त तक उधर ही था ना, तो बहरहाल यहाँ पे उनको कहा कि तुम ये कर लो, लेकिन होना वही है जो होगा। और वाकया यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफरिक दरवाजों से दाखिल हुए, तो इसकी इख्तियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम ना सकी। कर लो जो करना होगा, वही जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि बाप की बात मान, जो अल्लाह का हुक्म है। ये लोग यूसुफ के हजूर पहुंचे तो इसने अपने भाई को अपने पास अलग बिठा लिया। अब सोचिए कि दो सगे भाइयों का कितने सालों के बाद सामना आमना सामना हो रहा है। बिन्यामीन को अपने पास बुलाते हैं, कहा मैं तेरा वही भाई हूँ जो खो गया था, अब तो इन बातों का गम ना कर जो ये लोग करते रहे। इससे मुफस्सरीन कहते हैं कि लगता है कि बिन्यामीन को भी इन्होंने सताने की कोशिश की थी, या उस पर भी कुछ ना कुछ ज्यादती करते ही थे, तो इसके लिए कहा कि अब गम ना करो। फिर जब यूसुफ ने अपने भाइयों का सामान तैयार करवाया, तो इसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया प्यार से। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। इन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खोई गई? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और इनके जो मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि जो शख्स लाकर देगा इसके लिए एक ऊंट बराबर गल्ला है इनाम में, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, उसकी सजा जिसके सामान में से चीज निकले वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। यानी उस वक्त के दौर रिवाज कानून में ये था कि जो वहां रहना पड़ता था जिसकी चीज होती है, तो इस तरह बिन्यामीन के वहां रहने का सामान हो गया। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्चियों की तलाशी लेनी शुरू की। फिर जब अपने भाई की खुर्ची से गुमशुदा चीज बरामद कर ली, इस तरह हमने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। इसका काम ये न था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। नरफो दराजात मन नशाओ वफो का कुल्लिजी इल्मिन अलीम, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। और इस तरह फिर बिन्यामीन वहां रह के, यहां से क्या पता चलता है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है। कभी भी किसी एक के इल्म को काफी ना समझे। आप देखिए कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका, इल्म से ज्यादा इल्म देने वालों को देख लेते हैं कि बस इसी के पास जो इल्म है वो ही आखिरी है। मैं कम अज कम आपको तो ये नहीं कहूंगी, अगर आपने मुझसे कुछ पढ़ लिया है, एक दफा पढ़ लें, समझ लें, दीन को सीख लें, उसकी रूह को समझें, जिंदगी में कई मौके आएंगे जाके हायर एजुकेशन हासिल करें, सीखें। क्यों? इसलिए कि फौका कुल्लिज़ी इल्मिन अलीम, जो उम्मत चार ग्रोहों में बटी हुई है, ये इस आयत पे अमल ना करने की वजह से। लोगों ने ये सोचा कि आज से कई सौ साल पहले के जो आइमाए कराम जो इल्म रख गए वही अब क्यामत तक चलेगा। मानते ही नहीं है कि इसके बाद इल्म आएगा, और कुछ अहादीस जो उस वक्त तक उनकी नजरों से छुपी थी वो बाहर सामने आ गई होंगी। बहरहाल ये एक मौजू अलग है, लेकिन एक छोटी सी मिसाल दूंगी, शायद बात का फायदा हो। आप चेहरा देखते हैं तो कैसे देखते हैं? एक आईना काफी है ना, सामने आईना आया, आपने शक्ल देख ली। लेकिन अगर आपको चुटिया देखनी हो अपनी पीछे से गुद्दी, कैसे देखते हैं? दो आईने रखते हैं, एक आगे और एक पीछे। बस कुछ हकायक एक दफा इल्म सीखने से, एक इंसान से सुन के खुल जाते हैं, लेकिन जिसको शख्सियत से ज्यादा इल्म की तलब होती है ना, फिर वो दूसरा आईना भी देखता है, क्योंकि कुछ हकायक पीछे से खुलते हैं। और ईमान रखिए कि कभी किसी एक से सीखने के बाद दूसरे से सीखने का ये मतलब नहीं कि पहले की तसलील हो गई। मसलन आप प्राइमरी में थे, फिर आप मिडिल स्कूल में आ गए, तो क्या प्राइमरी के टीचर सारे फेल हो गए? मिडिल में आए तो कॉलेज में आ गए, तो क्या कॉलेज में आए तो स्कूल के टीचर सब फेल हो गए? ये तो फितरत का असूल है। हर दिन आप सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं, और कभी अपने इल्म को पूरा ज्यादा ना समझें। यहाँ ये भी बात है, बस को चार लफ्ज आ जाते हैं, कहते हैं पढ़ लिया है, बस अब और जरूरत नहीं पढ़ने की, सीख लिया था। चार लफ्ज पढ़ के पढ़ाना शुरू कर देंगे, कितना मौका मिल जाएगा किसी और से सीखने का, नहीं सीखते। बीसियों मिसालें ऐसी मौजूद हैं। छोटी छोटी टोलियां बनी होती हैं, क्या के पढ़ा हुआ पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई दीनदार है जिससे आप सीख सकते हैं, बाज़ाब्ता तौर पे नहीं सीखते, ये बहुत बड़ी खयानत होती है जो इल्म के सतम करते हैं और आने वालों का वक्त ज़ाया करते हैं। इसलिए कि जब खुद आपके अंदर वो चीज़ नहीं गई तो दूसरों को कहाँ देंगे। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل, इन भाइयों ने कहा, अब यहां देखिए जरा फिर वो अंदर का ग्रज निकल रहा है, कहने लगे ये चोरी करे तो क्या ताज्जुब की बात भी नहीं, अगर ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं है, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इनकी ये बात सुनकर, यूसुफ इनकी ये बात सुनकर पी गए। देखिए यूसुफ सामने खड़े और बिन्यामीन के बारे में कहते हैं इसका भाई भी चोरियां करता था, किसकी तरफ इशारा है, यूसुफ के। अभी तक यूसुफ बर्दाश्त कर रहे थे, या फिर दोबारा वही अपना हिसाब लिखिए, इस मौके पे अगर मैं होती तो क्या करती, आप इतने ठहर जो जरा मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। मगर हकीकत इन पर न खोली क्योंकि खुले दिल वाले थे, सब्र करने चाहते थे, हिल्म वाले थे, मुनासिब वक्त के मुंतजिर थे। बस जेरे मतलब इतना कहकर रह गए कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे मुंह दर मुंह मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हो, इसकी हकीकत अल्लाह खूब जानता है। कालू या अय्युहल अजीज, उन्होंने कहा ए सरदारे जी इक्तदार। देखिए जरा इंसानों के इल्म की इंतहा, अभी अनजाने में यूसुफ को चोर कह रहे हैं और यूसुफ से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं या अय्युहल अजीज। ये है ना इंसानों का इल्म, एक ही लम्हे किसी की बुराई कर रहा होता है और दूसरे लम्हे उसकी तारीफ करनी पड़ती है। इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को भी रख लें, हम आपको बड़ा नेक नफ्स इंसान पाते हैं, क्योंकि वापस जाना नहीं चाहते थे ना, बाप तो तब भी बूढ़ा था जब यूसुफ को छोड़ा था। लेकिन अब बाप को क्या जवाब देंगे कि बिन्यामीन भी रह गया, कहा हम में से किसी एक को रख लो और इसको छोड़ दो। यूसुफ ने कहा पनाह बखुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं, जिसके पास हमने अपना माल पाया है, इसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे, इनमें रहूंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। सबसे बड़े ने कहा मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। खामखा बाप कहेगा कि ये क्या चक्कर है कि पहले भेड़िए ने खाया तो यूसुफ को खाया, अब बादशाह ने रख लिया तो बिन्यामीन को रखा, मैं भी नहीं जाता, तुम जाओ। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगेबानी तो हम कर ना सकते थे, आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे। पहले तो ना कहा ये कि जाके जरा कोई सबूत देख लें कि बिन यूसुफ को भेड़िए ने खाया, जाके आए हम आपको जाए वारदात ही दिखा दें कि वहां यूसुफ की कुछ हड्डियां पड़ी हैं। झूठे थे ना, सच्चा होता है ना बंदा तो सारी उजर पेश करता है। हम भी देखें, औरतों को देखा है, कोई सच्ची होती है ना, आंखों से भी रो रही होती है, आंसू भी पोंछ रही होती है, साथ कपड़े से नाक भी साफ कर रही होती है, और रोते कहते हैं आओ मैं आके दिखाऊं मैं सच्ची हूँ, और अगर कभी किया हो तो ऐसे बन जाती है कि जैसे जानते नहीं है। इस काफले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, अब देखिए बाप के दिल पे एक और चोट पड़ती है। अल्लाह अकबर। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल कर दिया। एक और चोट लगाते हो, दुखे हुए को दुखाते हो, तकलीफ दिए हुए को तकलीफ देते हो, क्या हो गया तुमको, कैसी बातें करते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगा, वही करूंगा जो यूसुफ के मामले में कर चुका। फसबरुन जमील, अच्छा इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा, और सब्र के नतीजे में दिल को यकीन क्या है जानता है, और इसके सब काम है। सोचिए जरा कितना बड़ा दिल था जो या बंदे को नुकसान देती है। क्या नहीं कर सकते थे बेटों को, गालियां देते, या होता तो क्या करता। सब्रे जमील कहा सब्र करता, लेकिन अंदर उम्मीद है। ये वो उम्मीद है जो बंदा मोमिन के दिल में हर लम्हे रहती है। एक बड़ी प्यारी रिवायत का खुलासा है कि अच्छे वक्त का इंतजार बेहतरीन इबादत है। इंतजार उल फर्जी मिन खैर उल इबादा। मसलन कोई बीमार है, क्या हाल है आपका? नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, अब पहले से अच्छी हूँ। अब हालात बदलने वाले हैं। भाई कारोबार कैसा है, आजकल कैसा चल रहा है? नहीं अल्लाह का शुक्र है बस आजकल ठंडा, लेकिन अब देखना अगले महीने से ठीक होने वाला काम। इस तरह की बातें जो होती हैं ये अल्लाह वालों को नसीब होती हैं। रोते नहीं रहते, उम्मीद। अपने दिल को चेक करें, कभी कोई गम आए, कोई बीमारी, कोई दुख, उस वक्त दिल की क्या हालत है। आप अपने दिल की हालत से अपने ईमान को चेक कर सकते हैं। एक बैरोमीटर होता है ना और एक थर्मामीटर होता है, कोई टेम्परेचर को चेक करते हैं, किसी से हवा का दबाव चेक करते हैं। आप ईमान कैसे चेक करें, किस आले में ईमान चेक होता है? ये दिल के आले में चेक होता है। आपके दिल का इत्मीनान आपके ईमान को बताएगा। बंदे मोमिन मुश्किलात में सर से पांव तक जकड़ा हो लेकिन दिल मुतमईन होता है। आजमा के देख लें, अगर दिल में कुलक है, दिल में शक है, तो फिर दुआ की जरूरत है। इनका भी दिल मुतमईन था, कहा गम ना करो। मुझे लगता है कि ये जो दूसरी चोट पड़ी है ना, ये अब उन सबको लाने वाली, अब सबको इकट्ठा लाएगा अल्लाह। इससे पता चलता है कि यूसुफ अभी तक दिल में बसे हुए थे। भाइयों ने क्या चाहा कि यूसुफ को रास्ते से हटा दो ताकि बाप की मोहब्बत मिले, तो मिली खाक मिली, नहीं मिलती। ये झूठी बातें होती हैं कि हम लोगों की मोहब्बतों को रास्ते से हटाते हैं ताकि हमारा मुकाम बन जाए। हम कहते हैं फुलां निकल जाए ना रास्ते से, देखना मुझे कितनी इज्जत मिलेगी, बस ये हट जाए तो इस सौदे पे मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंचेंगे आप, वो नहीं रहेगा, आप भी नहीं आएंगे। अपने अंदर गट्स पैदा करें, खूबियां पैदा करें। हम दूसरों को नीचे लिटा के उसके ऊपर खड़े होकर अपना कद बुलंद करना चाहते हैं, नहीं होगा। कद बुलंद करना है तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को खपाइए, रुलाइए, लोगों के लिए मुहसिन बनाइए। आप बेटों को तो इतने प्यारे अंदाज से, बगैर बद अखलाक हुए, बदतमीजी किए, पुलिस को कॉल किए, 911 को कॉल किए, बगैर बेटों को तो मुतमईन किया, लेकिन चोट तो पड़ी थी ना, अकेले में आ गए। और क्या कहा, वतवल्ला अन्हुम वकाल या सफा अला यूसुफ। फिर इनकी तरफ से मुंह फेर कभी याद आ जाते हैं, चोट पड़ी, हाय यूसुफ। और दिल की हालत क्या थी कि वो गम ही में घुटा जा रहा था और इनकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ को ही याद किए जाते हैं, नौबत यह आ गई है कि इसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान को हलाक कर डालेंगे। देखिए इंसान अपना गम छुपाना भी चाहता है ना, फिर भी नहीं छुपता। चेहरे से, आंखों से, नाक के बहने से पता चल जाता है कि ये अकेले में रो के आया है बंदा। फिर बेटे कह रहे, क्या हो गया? फिर यूसुफ रास्ते से हटा भी दिया, फिर भी दिल में है, क्या करते हैं आप? आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे। लेकिन क्या कहा, काला इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। कहा मैं तो अपने गम और अपनी परेशानी की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और जैसा मैं अल्लाह से वाकिफ हूं तुम तो नहीं हो। ये है एक ईमान वाले का असल रास्ता, गमों का शिकवा अल्लाह से, लोगों की मुसीबतें, लोगों की बेवफाइयां, लोगों की सदमे, अल्लाह का डर। हम कहते हैं हम लोगों के सामने गम हल्का करते हैं, हल्का हो जाता है, आप हल्के हो जाते हैं, इसलिए कि हंसते के साथ सारे होते हैं, रोते के साथ कोई नहीं होता। और दिल बोझल कर लेते हैं जब आगे से लोग कहते हैं नहीं आपने भी कुछ किया ही होगा। आजमा ले, आप गीबतें करें दिल हल्का करने के नाम पे, जिससे कि वो अंदर दिल में सोच के जाएगी नहीं कसूर इसका भी है लेकिन अब मुंह पे इसको क्या कहूँ। जो अपने आप को भारी रखना चाहते हैं ना वो दिल हल्के लोगों के सामने नहीं करते। वो बच्चों से मुंह छुपा छुपा कर रो रहे थे। देखिए कभी किसी के सामने अपने आंसू ना जाया करें, आपके आंसू बड़े कीमती हैं, ये दिल से निकलते हैं, ये दिल का दर्द होता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके आंसुओं की कदर करे। हकीर हो जाएंगे, खसो खाशाक हो जाएंगे। बच्चा भी हंसता है तो माँ को अच्छा लगता है, रोता है तो माँ भी उसको कहती है फिर रो बैठो रो। किसी के गोद में दे देगी लेकिन कहेगी मैं ये चुप ही नहीं हो रहा, इसको रोता ही रोती शक्लें अच्छी नहीं लगती। इसलिए अल्लाह को सुनाइए, इसीलिए अल्लाह ने रात के वक्त में कुछ घड़ियां रख दी कि आओ तहज्जुदों में और गम करो। सुनाओ मुझे किसने तुम्हें दुखाया है, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ। किस बीमारी का शिकार हो, आओ मैं तुम्हारा ये काम करूँ। क्या जरूरत है बंदे तुम्हारी, लोगों से हाथ फैलाते हो? नहीं, मैं गैब से पूरी करता हूँ। जिसकी खुदी इस दर्जे पे पहुंचेगी फिर उससे अल्लाह पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है। ये है वो मुकामे खुदी जिसको अलामा इकबाल ने अपनी सारी शायरी में रखा कि बंदा है मोमिन अपनी इज्जत नहीं जाने देता, चीज मिले ना मिले हु केयर, नहीं तो ना सही, है तो है नहीं था तो ना सही। अल्लाह करे आज दीन के नाम पे अल्लाह ये बात सिखा दे हमें कि लोगों के आगे हाथ ना फैलाओ, मत लोगों को अपने गम बताओ, अल्लाह को बताओ। ऐसे गैब के खजानों में लाएगा वो खुद ही लोगों के दिलों का मालिक है, उनके दिलों में डाल देता है। लेकिन जलील ना हो, शर्मिंदा ना हो, नियत करें यहाँ कि मैंने अपना कोई गम लोगों को नहीं सुनाना। किसको सुनाएंगे, माँ को सुनाएंगे, क्या करेगी और दुखी होगी, शायद बीमार पड़ जाए आपके गम में इजाफा कर दे। भाई को सुनाते हैं, गैरत में आके हो सकता है ऐसी बात कर दे कि आप उस फैसले को निभा ही ना सकें कि वही अच्छी थी शौहर के घर में तो थी, भाभी की बातें तो ना सुनती। कोई आपका दर्द दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह। बिखरता है बसी कहते हैं वो गम जिसको छुपाना चाहे फिर भी फैल जाए, हंसते हंसते भी आंसू निकल आए। बस्सा यो बस्सी मबूस, इस तरह गम फैलता है। लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं अकेले में आऊंगा मुंह फेर के रोलूंगा लेकिन बंदों को नहीं बताऊंगा कि मैं दुखी हूं, किसी को नहीं बताऊंगा कि भूखा हूं, किसी को नहीं बताऊंगा कि मुश्किल हूं। फिर आप देखेंगे कि क्या आपके साथ मामलात होते हैं। अल्लाह हू अकबर का मुझे पता है जो अल्लाह है, और बंदे मोमिन का अल्लाह के साथ एक मामला भी अजीब होता है। वो कहते हैं तुम क्या ठीक करोगे, तुम्हारे हाथ में क्या है, मेरा रब मेरा भी डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं मेरा रब है जो मुझे शिफा देने वाला है, मेरा रब है जो मेरा फरियाद रसा है। खुद तो अपना गम अल्लाह को सुनाया और बच्चों से क्या कहा, या बनी यजहबू, ए मेरे बच्चों जाकर यूसुफ और इसके भाई की कुछ टोह लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। ये है बंदा मोमिन, इसीलिए मायूसी को कुफर कहा गया। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह का जाओ कोशिश करो ढूंढो कहीं से मिल जाता है। आप देखिए कि कोई मर जाता है ना तो सब्र आ जाता है, कोई खो जाता है तो सब्र नहीं आता। जो मरता है उसके ऊपर रो धो के एक वक्त आता है सब्र करके कहते हैं अब मर गए अब क्या करें चलो छोड़ो। और जो नहीं होता ना, किसी माँ की बात याद आ गई कि बच्चा खोया, वो कहती है कि यानी अब तो वो खुद भी दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी को जन्नत दे, बचपन में उनका एक बच्चा खो गया था, अल्लाह ने और भी बहुत बच्चे दिए हुए थे, दो और भी दिए उसके बाद बेटे बेटियां सब थी, फिर थी एक, बहरहाल वो बच्चा खो गया। तो एक मौके पे मुझे आज भी याद आ रहा, कहती थी कि अभी भी कभी दरवाज़ा खुलता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वो बच्चा अंदर आ जाएगा, चैन नहीं आता। याकूब को कैसे चैन आता, कह जाओ ढूंढो कोई कोशिश करो मेहनत करो कहीं से मिल जाए। अब तीसरी दफ़ा भाई जाते हैं मिस्र में यूसुफ के सामने। फलम्मा दखलू अलैहि, जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया कि ऐ सरदारे बा इक्तदार, हम और हमारे अहलो याल सख्त मुसीबत में मुबतला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आ गए। अब तो कब आप हम पे सदका कर दें, आप हमें भरपूर गल्ला अनायत फरमाएं और हमको खैरात ही दे दें कि अल्लाह खैरात देने वालों को जज़ा देता है। कल क्या कह रहे थे, याद है आपको इनका कॉल जो हजरत यूसुफ के बचपन में बोला, वनहनु उस्बा, हम बड़ा गिरोह हैं, हम बड़ा जत्ता हैं और हमारा बाप हमें छोड़ के इनको प्यार करता है, और आज क्या कह रहे हैं, सदका कर दो। ये है अल्लाह का बेलाग इंसाफ। यूसुफ ने तो इनको कुछ नहीं कहा, यूसुफ ने तो माफ कर दिया हुआ था, लेकिन अल्लाह बदले लेता है जो अपने मामले अल्लाह पे छोड़ देता है ना। अल्लाह पे बिना डाला करें, माफ कर दिया करें। हमारे बाज़ लोग कहते हैं इससे अल्लाह पूछेगा, नहीं ऐसा ना कहें, आप खुद पूछ लें प्लीज। आप पूछेंगे ना अपने किसी को तो थोड़ा ही पूछेंगे, जो जो उसने किया आप भी चार गालियां दे लेंगे, बातें कर लेंगे, बुराई कर देंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने आपके रिश्तेदार को पूछ लिया, और अमूमन हम अपने भाई बहन भाइयों को ये कह रहे होते हैं जो हम हमारे रिश्ते तोड़ दें या हमारे साथ मामला अच्छा ना करें, अपनों से मामले होते हैं ना, दोस्त रिश्तेदार, अच्छे दिन थे तो बड़े अच्छे थे, मामला बिगड़ा तो कहा बस पूछेगा अल्लाह तुम्हें, नहीं भाई खुदा के लिए जाओ तुम खुद पूछ लो, क्योंकि अल्लाह ने पूछा तो चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह की पूछ बड़ी सख्त है, दिल से माफ करें यहाँ बैठे बैठे कि मैं नहीं किसी को पूछूंगी और ना ये कहूंगी कि अल्लाह पूछे, मैं खुद ही माफ करूंगी। ये मकाफाते अमल है। अल्लाह नीचा करता है, जो ऊपर जाता है, जो सीसॉ पे होता है, अगर एकदम ऊपर जाता है ना, दूसरे लम्हे उसको नीचे जाना ही पड़ता है। आज हम दुनिया में बड़ा बनना चाहते हैं, स्टेटस कॉन्शियस, अल्लाह उतना ही रुला रहा है, रुल गए, नेमते हैं इस्तेमाल नहीं कर सके, अल्लाह तोड़ता है, आओ आजिज़ बनो। अब ये भाई की हालत देख के और भाइयों की ये हालत देख के यूसुफ जैसे नरम दिल शख्स से कहाँ रह जाए। ये सुनकर यूसुफ से रहा न गया, हल अलिम तुम मा फाल तुम भी यूसुफ आखी, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था। और साथ ही भाइयों को शर्मिंदगी से बचाते हुए कहा, इस अंतुम जाहिलून, हाँ मगर उस वक्त तुम नादान थे। अब यूसुफ से सबर ना हुआ, अपना राज खोल दिया, कहा तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुमने ये भी नहीं कहा मैं कौन हूँ, कहा तुम्हें पता है कि तुमने यूसुफ से क्या किया था, दर पर्दा बात है, और साथ ही कह दिया नहीं, तुम जाहिल थे। सोचिए राज तो खोला लेकिन भाइयों को शर्मिंदा ना किया, क्योंकि शर्मिंदा जब आप किसी को कर देते हैं ना तो वो आपकी बात नहीं सुनता, हर तरीके से मुखालिफ को शर्मिंदगी से बस। मैं बच्चों की सलाह करती हूँ और सबके बीच में उनकी इज्जत हाथ में पकड़ा देती हैं, ये ऐसा है ये वैसा है, कभी सुनेंगे आपकी बात, कभी नहीं सुनेंगे। यूसुफ ने उनको शर्मिंदा नहीं किया। अगर आप चाहते हैं ना लोगों की सलाह, देखिए यूसुफ कहा, ये नहीं कहा कि मैं अजीज़े मिस्र हूँ, मैं इस वक्त मिस्र का वजीरे खजाना हूँ और चार टाइटल नहीं लगाए आज सी, हाँ मैं यूसुफ हूँ बस, वखास अखी, और ये मेरा भाई है। भाई तुम्हारा ये हाल कहाँ से हो गया, का कद मन अल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। एक एक लफ्ज से आपको दिखता है यूसुफ का अल्लाह के आगे झुका हुआ होना। फिर कहते हैं इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्ना अल्लाह ला यदी अजरुल मुहसिनीन, हकीकत यह है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। सोचिए सारा क्रेडिट अल्लाह को दिया, ये बता दिया कि क्यामत तक के लिए लोग दो चीजें अपना लें, तकवा और सबर, तो अजर जाया नहीं होगा। लेना चाहते हैं अपने लिए, ये कोशिश कीजिए आज के बाद, तकवा और सबर। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين, उन्होंने कहा बखुदा तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और वाकई हम खताकार थे। ये जुमला सुनने के लिए सब्र और तकवा करना पड़ता है। देखिए, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है, मुखालफत होती है, हम क्या चाहते हैं कि मुखालिफ को झुका दें, वो कहे कि तुम सच्चे हो, ये चाहते हैं ना। शोहर बीवी का झगड़ा होता है तो बीवी क्या चाह रही होती है कि शोहर ये बोले कि नहीं तुम सच्ची हो, मेरा कसूर था। ऐसे ही है ना, दो भाइयों में झगड़ा होता है, हर भाई चाहता है कि दूसरा ये जुमला बोले कि तुम सच्चे हो मैं झूठा हूँ, और आप आगे से सफाइयाँ पेश करें तो अगला और उछलेगा, और उछलता है। और यूसुफ को कई साल के बाद ये जुमला सुनने को मिला कि तल्लाही लकद, इसमें पता है कि क्या चीज़ होती है, ये जुमला अगर आप अपने मुखालिफों और दुश्मनों से सुनना चाहते हैं ना, तो बीच में दो सीढ़ियाँ हैं, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, सबर और तकवा, और तीसरी था सिद्दीकियत। आप अपने लिए एक रेक्टेंगुलर बना लें, खुद को बीच में रखें, छोटा सा अपने नोट्स में बना सकते हैं, खुद को बीच में बना लें, एक छोटा सा हैंकी पैंकी जो होता है, एक कोने में लिखिए तकवा, दूसरे में लिखिए सबर, तीसरे में लिखिए एहसान, और चौथे में आप ही बोले। सुन भी रहे हैं कि नहीं? हाँ, सिद्दीक, शाबाश। इन चारों के बीच में रहेंगे ना आप इंशाअल्लाह ताला, तो आपके दुश्मन भी आके कहेंगे कि लकद्दा सरक अल्लाहु अलैना। शर्त क्या है कि जुबान छोटी, ये अश्को बसी आएगा बीच में, इन्नमा अश्को बसी व हुस्नी इलल्लाह, और इसी तरफ सब्र जमील आएगा, और वल्लाहु ये चंद कोड वर्ड्स अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं। अब जरा सोचिए यूसुफ के साथ क्या होगा, और आप देखिए इस कैफियत को पता क्या कहते हैं, विन विन। लव सुना, मैं विन विन पॉलिसी, तुम भी जीतो मैं भी जीती, ये है अकलमंदी। आप दूसरे को हरा के खुद जीतेंगे ना, आपने क्या लिया? नहीं, आपके मैंने भी जीतना है, अपने मुखालिफ को भी जितवाना है, सबर बड़ा करना पड़ता है। कभी दुश्मन को शर्मिंदा ना करें, तुमने तो ऐसे पहले भी ये किया वो भी किया, नहीं, बराबरी पे आ जाएं, दिल जीते लोगों के, वो खुद ही आ जाएंगे आपकी तरफ, और दिल जीते जाते हैं सबर तकवा और एहसान के साथ। रहमीन, अल्लाह तुम्हें माफ करे, और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तसरीब कहते हैं गुनाह पर डांटना, किसी को आर दिलाना। दुश्मन सामने खड़ा है, और यहां तो यूसुफ की बात है ना, अल्लाह के नबी सल्लम पर जब ये आयतें उतर रही थी, ज्यादा ही अरसा नहीं गुजरा कि मक्का फतह हुआ, और उसके जवाब में उस वक्त अल्लाह के नबी खड़े थे, और 13 और 8, 21 साल के रास्ते में रोड़े और पत्थर अटकाने वाले सामने मुजरिमों के कटहरे में खड़े थे, मक्का के बड़े बड़े सरदार, और कह रहे थे आज पता नहीं हमारे साथ होना क्या। तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हें वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था कि ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, क्योंकि वो भी तो अल्लाह के नबी के रिश्तेदार ही थे ना, कजन ही थे। आप कहना चाहते हैं अपने कुछ रिश्तेदारों को ये जुमले, जिनके लिए आपने कई सालों से ग्रज पाला हुआ था, बोझ बने हुए थे, रसौलियां बन गई पेट में, गम पड़ गया दिल में, हाय इसको नहीं माफ करूंगी, यहां बैठे बैठे कहें ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जब दुश्मन हाथ में, फिर छोड़े, मजा तो तब है, हाथ में है ही नहीं तो आप क्या छोड़ेंगे। हम जब किसी को कुछ नहीं कर सकते, रो दो के बदनाम करके आंसू बहा के सारे शहर में बात फैला के कहते हैं अच्छा फिर मैंने उसको माफ किया, ये तो आपकी मजबूरी थी माफी, ये कौन सी माफी है। सामने दुश्मन और कहें कि जाओ, ना सिर्फ ये कि मैं तुमको माफ करता हूँ, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। ये है दिलों को जीतने वाली पॉलिसी, अगले को भी शर्मिंदा ना करें, अगला भी ना हारा और आप भी ना हारे, असल कामयाबी ये है। और दीनदारों को तो ये मिजाज अपनाने की जरूरत है, दुख की बात है कि आज दीनदारों में ये मिजाज कम हो गया। इस हबू भी कमी सी हाजा। अब आगे देखिए, भाई मिल गए, अब बाप की याद आई। भाइयों ने बताया कि बाप तो नबीना हो चुके हैं, करो ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, इनकी बेनाई पलट आएगी और अपने सब अहलो याल को मेरे पास ले आओ। क्या हुआ कमीज? अच्छा देखा, यही तो होती है पीरों की कमीजों की बरकतें। बस बुजुर्गों की कमीजें रख लो और अंधों के सर आंखों पे रखो। नहीं, वो भी कमीज ही थी जिसने याकूब की बिनाई ली थी। कौन सी? जब यूसुफ का खून लगा हुआ गया था। कमीज ही को देखकर तो रो रो के आंखें गईं, और अब वही कमीज जा रही है और बाप को आंखें मिल रही हैं। तो करामत कमीज की थी कि अल्लाह की थी? चीजों में तासीर पैदा करना, बीमारियों में, दवाइयों में तासीर पैदा करना अल्लाह का काम है। अब देखिए क्या होता है। जब ये काफला मिस्र से रवाना हुआ तो इनके बाप ने कनान में कहा, बाप कितनी दूर है, कनान में बैठे हैं, क्या कहा? इन्नी ला अजीदु रीहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूं। ये कैसे खुशबू आ गई? एक वो वक्त था कि यूसुफ थोड़े से मील दूर कुएं में बैठे हुए थे और याकूब को खुशबू नहीं आई, और आज मिस्र से चला तो खुशबू आई। ये अल्लाह के काम होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह सबाब पैदा ना करे। घर के लोग बोले, अब ये कौन थे वो बेटे जो गए हुए थे ना, उनकी बीवियां, बच्चे, पोते, बहुएं कह ले, कहने लगे, खुदा की कसम आप अभी तक अपने इसी पुराने खप्त में पड़े हुए हैं। देखिए जरा, यहाँ एक छोटी सी बात, साइड पॉइंट, बेटे कई जगह बाप के साथ गुस्ताखी करते हुए देखे गए तो बीवियां भी करने लगी। जो बेटे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते ना, तो उनकी बीवियां भी नहीं करती। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो इसने यूसुफ की कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी और यकायक इसकी बेनाई वापस आ गई। तब इसने कहा, मैं तुमसे ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या जानते थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब याद था कि मेरा यूसुफ नहीं मर सकता, वो मुझसे दूर है लेकिन कहीं है, क्योंकि उसने इतना प्यारा ख्वाब देखा हुआ। सब बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। अब यहां से भाइयों का टर्निंग पॉइंट है। भाई के कत्ल की कोशिश, लेकिन माफी, तौबा, अनदमुत तौबा का कोई बात नहीं, वाकई हम खताकार थे। बाप ने जब देखा कि बेटे ठंडे हो गए, ढीले हो गए, इनको मानना पड़ गया, दिल से मान गए, तौबा की, कोई बात नहीं, अल्लाह ताने नहीं देता। कहाँ से आए हो, क्या खा के आए हो, क्या पी के आए हो, अल्लाह भी ताने नहीं देता। तौबा बुला रही है हम सबको, पिछली जिंदगी के गुनाहों से यहाँ बैठे बैठे तौबा करें। इसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरख्वास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। कब करूंगा? सहरी के वक्त करूंगा। सौफा का मानी सहरी कभी किया गया कि अभी नहीं, बाद में करूंगा, जरा तन्हाई में, जब मेरा रब भी आसमाने दुनिया पे आएगा। क्या आज रात हम भी अपने गुनाहों की माफी मांगे? लिखें जरा अपने लिए। क्या मैं भी रात के आखिरी पहर में अकेले में क्लोजेट में खुद को बंद करके माफी मांगूंगी कि अल्लाह तू मेरे भी गुनाह माफ कर दे? बैठे बैठे अल्लाह माफ कर देगा, कोशिश शर्त है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो इसने अपने वालदेन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद इसने अपने वालदेन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया। बन गए थे बादशाह, लेकिन माँ बाप का तो बच्चा ही था ना, इज्जत दी। हम जरा चार लफ्ज पढ़ लें या हमें थोड़ी सी दुनिया की इज्जत मिल जाए तो माँ बाप को कहते हैं हम घर में ही रहें, हमें शर्म आती है, आप खाना खाते हैं तो आप खाना गिरा देते हैं। नहीं, इज्जत दी बाप को। और माँ कौन सी थी? सौतेली माँ थी, दूसरे भाइयों की माँ। और सब इसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। ये ताजीमी सजदा था, पहली शरीयतों में जायज था, आज की शरीयत में नाजायज है। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने इसे हकीकत बनाया। कब ख्वाब पूरा हुआ? 40 साल के बाद। मुफस्सरीन कहते हैं कि चार के अंदर ख्वाब पूरा हो जाता है। अगर होना हो। हम रात को ख्वाब देखे तो सुबह ढूंढ रहे होते हैं किधर है ताबीर। है, ख्वाब में देखा कि आपको डायमंड का सेट मिल गया, सुबह उठ के देखा तो जो क्या कहते हैं कि सोने की अंगूठी थी वो भी गुम गई। कहते हैं ख्वाब क्या देखा था, क्या वो नहीं, 40 साल इंतजार करें, सब्र करें, तकवा रखें, वो डायमंड वापस आ जाएगा। सब्र करना पड़ता है। फिर आंखों देखे ख्वाब भी सच हो जाते हैं और रात के देखे हुए ख्वाब भी सच होते हैं, इसके बीच में मेहनतें और मुजाहदे होते हैं। हर एक ख्वाब देखता है, आप भी देखा करें, लेकिन अपने ख्वाबों का रुख अल्लाह के दीन की तरफ कर लें। हो रहा दिन की तरफ, मैं तो अल्लाह को गवाह बना के कह सकती हूँ कि मेरी अगली जिंदगी के जितने भी ख्वाब हैं सारे के सारे दीन के नाते से हैं। इसमें कोई एक भी मुझे दुनिया का नहीं दिखता, अगर मुझे जिंदगी मिल गई सही थोड़ी सी। ड्रीम्स, लंबे ख्वाब रखें, देखें, प्लान्स बनाएं, इरादे करें, टारगेट बनाएं, आज ये करना है, अगले साल ये करना है, उसके अगले साल ये करना है। मुझे किसी ने पूछा कि अगले साल का दौरे कुरान आप कहाँ कराएंगी, तो मैंने उसको जो जवाब दिया, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि हम सब के जहन में ये ख्वाब हैं कि हमने इस रमज़ान के बाद क्या करना है। आप भी अपना गोल बनाइए, टारगेट दीजिए अपने आप को, ये नहीं कि हाय पारा तो पूरा ही नहीं हो रहा, आज का पारा किधर गया, नहीं। गोल सेटिंग, जब तक आपके गोल्स नहीं बनेंगे आपका रोल सेट नहीं होगा। जो हमारे गोल्स होते हैं ना वही हमारा रोल होता है। जो लोग रोल नहीं अदा कर रहे ना उन्होंने गोल ही नहीं बनाया था, वो लुढ़क ऐसे ही इधर उधर बैठे हैं, ये है चलो कुरान है, फिर दुनिया के हवा के हुलारे ले गए। वही लोग जमते हैं कुरान के सफर में आखिर तक, जो गोल बना के घर से आते हैं कि पूरा सीखना है और आगे जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और वही सिखा पाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का गम और हम इसी को बना लिया। मिशन बनाएंगे तो काम होगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। आप जब तक अपने आप को बांधते नहीं है काम नहीं होता। इसीलिए जो बांधने के सिलसिले होते हैं रजिस्ट्रेशंस के, वो बंदे के माइंड को बहुत फोकस कर देते हैं कि अब मैंने कमिटमेंट की है। और जो लिसनर्स बनते हैं वो 4 दिन के बाद लिसनर से गेस्ट और गेस्ट से फिर गेस्ट, तो वैसे ही कभी कभी आते हैं, रोज रोज आना तो शर्म आती है, किसी के घर रोज थोड़ी जाएंगे। अपने आप को बांधें, आज यहाँ अपना गोल सेट करें, मैंने इस दौरे कुरान के बाद क्या करना है, क्या बस ये रमज़ान का कुरान था और गया, या फिर इसके बाद जो मैंने दोनों हाथों से अपनी जिंदगी में लाना है और मिशन बनाना है इंशाअल्लाह ताला। अब हजरत यूसुफ के खूबसूरत जुमले सुनिए, कहते हैं वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिन सिजनी, उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाल दिया और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझे मिलाया। खुशबू आ रही है मुहसिन होने की, हर खूबी अल्लाह की तरफ दौड़ रहे हैं, अल्लाह आपने निकाला। ये तो कहा इज अखरजनी मिन सिजनी, ये नहीं कहा कि कुएं में भी किसी ने डाला था, कोई शिकवा नहीं है अल्लाह से। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका है, डाल चुका था, फिर भाइयों को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं इनका कसूर नहीं था ये फसाद। इससे क्या पता चलता है कि एक मुसलमान दूसरे के लिए हमेशा अच्छी सोच रखता है। नहीं, ये किया था ये इसलिए कि शैतान आ गया था, नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये असल में शैतान ने भुला दिया था, सुस्त कर दिया था, शैतान ने वसवसा डाल दिया था, शैतान ने शक डाल दिया था, देखना ये बहुत अच्छा ये पलट आएगा। ये इखलाक पैदा करिए, फिर देखिए कि अल्लाह की कितनी मदद आती है। और साथ ही अपने अकीदे का इजहार करते हैं, वाक्या ये है कि मेरा रब गैर मखसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है और बेशक वो अलीम और हकीम है। ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। जमीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखरत में मेरा सरपरस्त है। जो नेमतें मिली थी उसका इकरार किया, लेकिन अभी एक कमी है, वो चाहिए, और वो क्या, तवफ्फनी मुस्लिमं वल्हिकनी बिस्सालिहीन, मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और इंजामे कार मुझे सालिहीन के साथ मिला ले। कोई कमी थी यूसुफ की जिंदगी में उस वक्त? दौलत, माल, खान, हुकूमत तो मिली थी, अब तो फैमिली भी वापस आ गई। ऐसे वक्तों में लोग अमूमन गाफिल हो जाते हैं, लेकिन यूसुफ रब की तरफ निगाहें लगाते हैं कि अल्लाह बस ये नेमतें तो मिली हैं, लेकिन गम क्या है कि इस्लाम ना छूटे, क्योंकि हमें नेमतें मिलती हैं ना तो इस्लाम ही छूटने लगता है, और नेकों की सोहबत दे। ये था किस्सा यूसुफ, कुछ सीखा आपने इससे, कुछ रहनुमाई हुई? ये है सच्ची कहानी। आप सोचें कि हमने इस किस्से को शायद 2 घंटे आज लगे हैं, 2 घंटे अब और एक कुछ पहले, 2.5 पौने 3 घंटे में पढ़ा है। 3 घंटे की मूवी के दरमियान कितनी दफा थकते हैं और नजरें हट देखी है। अल्लाह करे ये रोज हो ना, आपकी नजरें इधर उधर हुई ना, आप थके ना आप उठे। ये है डिवाइन मैसेज, ये है सच्ची कहानी, इनसे नसीहत लेने की जरूरत है। पारे तो खत्म हो ही जाएंगे, कुरान तो इंशाल्लाह रमजान में पूरा हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम इसको स्लोली पढ़ जाते, तेजली पढ़ जाते, तो क्या हमें नुकसान होता? कितनी चीजें, यकीन करें कि ये सूरत दुखी लोगों की सूरत है। वो दुख जो दुनिया में लगे हुए हैं ना, सारे दुख आप देखेंगे इसमें मिलेंगे। कैसे रिएक्ट करो, कैसे हालात का सामना करो? और हम कहते हैं कि यू सूरत यूसुफ दुल्हन के चेहरे पे पढ़ के फूक दो। सुना भाई यजीफा, मैं नहीं बता रही, मैंने लोगों से सुना है कि सूरज यूसुफ को पढ़ के दुल्हन पे फूक दो तो नजर नहीं लगती। आप जो मर्जी करें, अल्लाह को नाराज करने वाला, और सूरज यूसुफ पढ़ के फूक दें। सोचिए जरा, ये फूकने वाली सूरतें हैं। औरतें प्रेगनेंसी में पढ़ती हैं कि बच्चा खूबसूरत होगा, है ना, जुल्म की हद। मैं कहती हूँ आप बच्चे को क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन पे खोल दें, थोड़ा सा शेयर करें। बच्चे के खूबसूरती के लिए माँ इस सूरत को क्या पढ़ेगी प्रेगनेंसी में? जिस माँ ने इस सूरत से रहनुमाई लेकर बच्चे की तरबियत कर दी, फिर आप देखिए कि बच्चा मोहसिन बनेगा, वो यूसुफ बनेगा कि जो दुनिया में भी इज्जत पाता है और आखरत में। अल्लाह अपने नबी को किससे सुना के आखिर में कहते हैं, ज़ालिका मिन अम्बाइल ग़ैब नूही इलैक, ए नबी ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तफाक करके साजिश कर ली थी। मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो, मगर इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं, हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते। ये तो एक नसीहत है जो तमाम जहान वालों के लिए आम है। अल्लाह के नबी सोच रहे थे कि मेरी जुबान से ये सूरत सुनकर मक्का वाले मान जाएंगे कि मैं नबी हूँ। उनके सवाल पे ये सूरत नाजिल हुई थी ना, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी उनका सवाल ये था कि बनी इसराइल जो है ये मिस्र में कैसे आ गए थे मुल्क शाम से, तो उसका जवाब दिया। लेकिन अल्लाह कह रहे इतना प्यारा किस्सा सुन के भी इनके दिल नहीं खुलेंगे, तो बस ये तो पैगाम है जो सारी दुनिया को दे दो। कहाँ तक दे दिया हमने ये पैगाम, कितने लोगों ने ये सूरत पढ़ी है और पढ़ाई है, सोचने की बात है। दुआ करें, ख्वाहिश करें कि ये चीजें दूसरों तक पहुंच जाए। वकाई यमिना आयतिम फिस समावाती वल अर्दी यमुर्रून अलैहा, जमीनों आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते। इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह के इसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। खुद से सवाल कर लें, क्या मैं अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक तो नहीं ठहराती? क्या ये मुतमईन है कि अल्लाह के अजाब की कोई बला इनको दबोच ना लेगी, या बेखबरी में क्यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी? तुम इनसे साफ कह दो, हाजी सबीली अदू इल्लाह, मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अला बसीरतिन व अना मिन अना व मन तबानी, मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये है एक बंदा मोमिन का पैगाम, अल्लाह के रास्ते पे चलता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है। आप देखिए कि इससे पता चलता है कि दावत सिर्फ अल्लाह की तरफ होगी, कोई इंसान बीच में नहीं आएगा। अल्लाह का रास्ता, मुझे इस आयत को पढ़ते वैसे लगता है कि कोई किसी हाईवे पे जा रहा है, तेज भाग रहा है, और फिर उसके बाद क्या होता है, रास्ते में स्टॉप साइंस आते हैं, कोई उससे उलझ रहा है, झगड़ रहा है, और सामने उसके एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सबर। वो कहता है सबर करूंगा, चलता जाऊंगा, थोड़ी दूर और इस सिराते मुस्तकीम पे भागता जा रहा है, सामने नफ्स की रगबत की कोई चीज आ गई, उबर रही हो, नफ्सी वाली बात हो गई, तो वहां एक लफ्ज लिखा हुआ है तकवा। चलते जाएंगे जिंदगी के रास्ते में, कई आपको माइल स्टोन मिलेंगे, कहीं सबर के, कहीं तकवा के, कहीं मुहसिन होने के, कहीं सिद्दीक होने के। चलते जाइए, लोग उलझेंगे मत उलझिए, और मुशरिकों से बेजार हो जाएं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, ए नबी तुमसे पहले जो पैगंबर भेजे गए थे वो सब भी इंसान ही थे, मगर और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और इन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन कौमों का अंजाम इन्हें नजर ना आया जो इनसे पहले गुजर चुकी है? यकीन आखिरत का घर इन लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर तकवा की रविश इख्तियार की। कि अब भी तुम लोग ना समझोगे, पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वो मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर जवाब न दिया, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने यह भी समझ लिया कि इनसे झूठ बोला गया था, तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। बस जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जाता। अगले लोगों के इन किस्सों में अकल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं है, यानी ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई नॉवल नहीं है, फिक्शन नहीं है, बल्कि जो जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं उनकी तस्दीक है, और हर चीज़ की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अब देखते हैं कि हमें इसमें से क्या मिलता है। हिदायत के रहमत, हिदायत कब मिलती है? जब समझ के पढ़ते हैं। और रहमत कब मिलती है? जब आप लफ्ज़ों को पढ़ते हैं। मैं इस नाते से क्या समझती हूँ कि दौरे कुरान में जब जल्दी जल्दी कुरान पढ़ के पारा पूरा कर लेते हैं ना, तो हिदायत रहमत मिल जाती है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के सूरत यूसुफ की तरफ पढ़ते हैं तो हिदायत मिलती है। इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा स्लो करके पढ़ा। तो यहाँ पे एक प्यारी सूरत पूरी होती है। कुछ चीज़ों पे आप लोगों की बात चाहिए थी मदद, ताकि फिर हम आगे उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी रखेंगे। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दौरे कुरान जब किया, मैनचेस्टर में थे उस वक़्त, तो हमने दौरे कुरान में कुछ आखिर के पारे ताक रातों में किए थे। ये मज़ा लेने के लिए कि कुरान लैलतुल कदर में नाजिल हुआ था, तो ज़रा देखते हैं कि रातों के अंदर रातों में कैसे नाजिल होता है, क्या मज़ा है। और वाकई हमने एंजॉय किया था। अगर रूम में कोई साथी हैं जो पिछले साल थे तो वो बता सकते हैं कि उसमें क्या था। तो मैं आप सब जो स्पेशली यहाँ साथी आ रहे हैं, राय के जाएं आज कि हम ताक रातों में एक रात या फिर दो रात इसको लेके, तो एक आधा पारा हम रात को करें, ताकि तो से क्या होता है और फ़र्क पता चले। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें फिर आप अपने और भी साथियों को बुला सकते हैं, और आखिरी पारा तो इंशाल्लाह फिर हम सब डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इससे अगली स्ट्रेटेजी बनानी है। और ऑनलाइन वाले भी जो बता सकते हैं अपनी राय कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके साथ किस तरीके से मामला किया जाए, ये एक बात है, सबको वाजे हो गई। अब इसके लिए आप रिसेप्शन पे छोड़ें और ऑनलाइन वाले रूम में अपनी बातें बता दें। एक रात तो इरादा है, लेकिन अगर आज हम थोड़ा सा अर्ली डिसमिस कर दें आपको, तो इस पारे को फिर आगे लेकर जाते हैं, तो यानी फिर थोड़ा सा हम रिलैक्स चल सकते हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी आधा घंटा उस हिसाब से तो हमारे पास है, हम इसको पूरा तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस पे आप अपनी राय दे सकते हैं ताक रातों के बारे में। एक और मशवरा करना है, वो कल करूंगी, क्योंकि तो इकट्ठी कर दी तो समझ आएगी। ठीक है, चले आगे सूरत रात पे। चलिए इंशाल्लाह ताला, अब जहन को वापस ले आए, बीच में मैंने जान की बात कर दी तो आगे चलते हैं। सूरत रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये किताबें इलाही की आयतें हैं, जो और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर नहीं जो तुमको नजर आते हैं। तो जो रब आसमान को बगैर सहारों के कायम कर सकता है, वो हमें भी दुनिया के सहारों से बेनियाज करता है। सूरत रात तौहीद का एक बड़ा खूबसूरत नमूना पेश करती है। इनको सुनते वक्त अपने रब से ताल्लुक महसूस करें और मुहासबा करें कि क्या मेरा अल्लाह ताला के साथ ऐसा ताल्लुक है जो कायनात का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है, और वो क्या है? सबमिशन, अल्लाह को मान जाओ। फिर वो अपने अर्श पर जलवा फरमा हुआ और उसने आफताबो महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। सवाल करें खुद से, क्या मैं भी कानून की पाबंद हूँ? जो पाबंदियां लगती हैं उनको निभाती हूँ। इस सारे निजाम की हर चीज उस वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है, और अल्लाह ही सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। मुहासबा, क्या मुझे अपने रब की मुलाकात का यकीन है? सोच लीजिए कि अगर यकीन आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। ये आपकी जिंदगी बताएगी कि आपको अपने रब की मुलाकात का कितना यकीन आ गया। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ रखी और दरिया बहा दिए, और इसने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए, और वही रात को दिन पर तारी करता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम करते हैं। फ्रूट चाट बनाते हुए अपने फलों पर गौर करना है, करेंगे? और रात और दिन के फर्क को तो नॉर्वे वाले देख लें कि एक वो वक्त के जिस वक्त तक कभी उजाला होता था, अब उससे कितना जल्दी अंधेरा होने लग गया। और देखो, जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। अंगूरों के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ अकेहरे और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी से राब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। सच, एक आम खाते हैं तो खट्टा, दूसरा खाते हैं तो मीठा। फर्क किस चीज का है? मट्टी तो एक ही थी, अल्लाह का हुक्म। इसी तरह इंसानों का भी टेस्ट होता है, एक ही मट्टी से हम सब बने, लेकिन कोई कड़वा के थूक दो और कोई इतना मीठा के बात ही ना मानो, और कोई सख्त मिजाज, कोई नरम मिजाज। हर इंसान अपने आप को चेक करे कि मैं किस मजे को, मेरा क्या टेस्ट है, और अपना टेस्ट मोहसिन वाला टेस्ट कर ले। नफ्स के तकाजों को दबाएंगे तो इंशाल्लाह होगा। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम। वयस्ताजिलूनक बिस्सैयति क़ब्ल अल-हसना। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं, इन पर अल्लाह के अज़ाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत ये है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनसे चशम पोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। कैसा मामला करता है लोगों के साथ जैसा लोगों का अल्लाह के साथ मामला होता है। किसी ने कहा कि मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मुकाम है? गौर से सुनिएगा, कैसे पता चले कि अल्लाह की निगाहों में मेरा एहसान है? इसका जवाब कहा, कैसे? कहा कि अल्लाह की निगाहों में तेरा वही मुकाम है जो तेरी निगाहों में अल्लाह का मुकाम है। और हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह की क्या वैल्यू है हमारी नजरों में, जो अल्लाह की किताब और उसके दीन की हमारी नजरों में? यहीं से हम अपना मुहासबा कर सकते हैं कि मेरी नजरों में अल्लाह की किताब और उसके दीन की क्या वैल्यू है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया, कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी? तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ इसमें बनता है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इसमें कमी या बेशी होती है इससे भी बाखबर है। बच्चा बन रहा है कि बिगड़ रहा है, एबॉर्शन हो गया क्या हुआ, अल्लाह को सब पता है। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मुकर्रर मिकदार है। वो पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ का आलिम है। वो बुजुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, सब उसके लिए यकसा है। लहू मौकिबात मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही। हर शख्स के आगे और पीछे इसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इन्नल्लाह खला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने हाल को नहीं बदल लेती, अपने औसाफ को नहीं बदल लेती, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को नहीं बदल लेती। अपने आमाल को नहीं बदल लेती। और अल्लाह जब किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। सच है ना? ना अल्लाह के मुकाबले में किसी ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। सारी दुनिया मदद करना चाहे तो नहीं कर सकती, जब अल्लाह पकड़ना चाहे। वो ही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज इसकी हम्द के साथ इसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरसते हुए इसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात इन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाकई इसकी चाल बड़ी सख्त है। आप देखिए, कितनी भी अल्लाह निशानियां क्यों ना दिखा दे, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता। आप देखिए, बड़ी बड़ी आफतें भी दुनिया में आ जाती हैं ना, तो साथ ही चोरियों की खबरें भी आ रही होती हैं, कत्ल की बातें भी आती हैं। हैं लोग जो अल्लाह की निशानियों से फायदा उठा रहे हो। उसी को पुकारना बरहक है। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो इनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। इन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर इससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज चाहते हुए या ना चाहते हुए, खुशी या ना खुशी से सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए सुबह शाम इसके आगे झुकते जाते हैं। तुम झुकते हो? सोचो, जाहिर तो झुकता है, क्या दिल भी झुकता है कि नहीं झुकता? इनसे पूछो, जमीन आसमान का रब कौन है? कहो अल्लाह। इनसे कहो कि जब हकीकत ये है तो क्या तुमने इसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहरा लिया जो खुद अपने लिए भी किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते? हम खुद से जवाब लेंगे इन चीजों का। कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है? नहीं। क्या रोशनी और तारीकियां यकसां होती हैं? नहीं। और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया? क्या इसकी वजह से इन पर तखलीक का मामला मुश्तबे हो गया? कहो, हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है सब पर गालिब। तो क्या पता चला कि मुशरिक और मवाहिद भी बराबर नहीं हो सकते? अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने जर्फ के मुताबिक बहने लगा और उसको लेकर चल पड़ा। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने जर्फ के मुताबिक इसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गई, और ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजे करता है। जो झाग है वो उड़ जाता है, और इसके बरक्स और जो चीज इंसानों के लिए नफामंद है वो जमीन में। अल्लाह ताला मिसालों से अपनी बात समझाता है। बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं ये दो। झाग कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, थोड़ी देर अगर पानी ठहरे तो झाग खत्म हो जाता है। इसी तरह दुनिया में बातिल का गलबा दिखता है, लेकिन हक आता है तो बातिल चला जाता है। असल बात जो इसमें है वो हम सब के समझने की है कि जो लोगों को नफा देगा वो बच जाएगा। ये फितरत का असूल है। वही मशीन आपके काउंटर पे रहती है जो काम करती है, और चाय की वो केतली जो बस उतने ही दिन आपके काउंटर पे पड़ी हुई है जितने दिन नई नहीं आती। ऐसे उतार के फेंकेंगे उसको कि जब के जैसे वो थी नहीं। जब हम मरेंगे ना तो लोग हमें कब्रों में डाल आएंगे, मट्टी के नीचे। इतना नीचे दफन करते हैं कि कोई निकल ही ना सके। तख्ते भी रख देते हैं ऊपर, ईंटें भी लगा देते हैं कि निकलो ना। लेकिन आप कब्र में जाके भी निकलेंगे अगर आप अपनी जिंदगी में लोगों को नफा देंगे। इसकी मिसालें बेशुमार हैं। इमाम बुखारी कहाँ गए? आज उनका नाम है कोई फिक्र मुसलमानों का ऐसा नहीं कि जो इमाम बुखारी की किताब से इस्तफादा ना हासिल करे। क्यों? कि वाम ममा यन फाउन नास फयम कुस। काम किया, मेहनत की, आज उनसे लोग फायदे उठा रहे हैं। मुस्नद अहमद को देखिए, इब्ने माजा को देखिए, किताबों के नाम ले रही हूँ सियासत्ता की, सही मुस्लिम को देखें, तफसीर इब्ने कसीर को देखें, तफसीर इब्ने कबीर को देखें, तफसीर मुनीर को देखें, जादुल मसीर किताब को देखें, ये सब लोगों की मेहनतें। चांद की रोशनी में बैठ के इमाम बुखारी ने ये किताबें लिखी थी अपनी, आज हम नफा ले रहे हैं। कब्रों में जाके भी सदका जारिया जाता होगा। ठीक है, नबी तो नबी थे, सहाबा तो अल्लाह के नबी के साथी थे ही, ये उम्मतियों की मिसालें हैं। आज हम कहाँ सो गए? हम सिर्फ अपने चार बच्चों को नफा देकर दुनिया से चले जाएंगे तो चार ही रोएंगे हमारे जाने पे, और वो भी रोएं तो रोएं, वरना वो कहेंगे जहां रहो खुश रहो। अब तंग तो नहीं कोई करता हमें? आएंगे मदर डे पे और कब्र पे गाना गा के आपको खुश कर लेंगे, क्योंकि जिंदगी में भी यही आदत थी। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके मरने पे बड़े रोएं और बड़े आपका गम करें और बड़े लोग, तो इस दुनिया में अपने आप को जाया होने से बचा लें। आग लग जाएगी इस जवानी को अगर इसको अल्लाह के रास्ते में ना लगाया। सारी पढ़ाइयाँ, सारी डिग्रियों को आग लग जाएगी कियामत के दिन अगर आपने लोगों के लिए खुद को नफामंद न बनाया। नियत कर लें छोटी सी और दुआ कर लें कि अल्लाह तू मुझे मखलूक के लिए नफे वाला बना दे, बगैर लालच के दीजिए, देने वाले बने, प्यार दें, मोहब्बत दें, हमदर्दी दें, फिर देखिए अल्लाह आपको कितने नफे देगा। ऐसे लोगों के लिए क्या है? लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है। हैं आप उन लोगों में? अपना मुखासबा करें, क्या मैंने अपने रब की दावत कबूल कर ली? और जिन्होंने इसे कबूल ना किया, अभी जरूर, अभी नहीं कर सकते, अभी और बहुत कुछ है, उनका हाल क्या है? वो मालिक भी हो और इतनी ही और फराहम कर ले तो वो खुदा की पकड़ से बचने के लिए इन सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। यानी अल्लाह के दीन को छोड़कर अगर दुनिया की तरफ गए, दुनिया की तालीम ली, दुनिया का माल लिया अल्लाह के दीन की कीमत पे, तो कल कियामत के दिन कुछ हाथ नहीं आएगा अगर लोगों को नफा देने के काबिल ना हुए। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, और इनका ठिकाना बुरा है और वो जहन्नुम है जो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। अफमन यालमु अन्नमा उन्जिला इलैका मिन रब्बिकल हक, भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो इसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाएं? बताइए, कुरान पढ़ने समझने सीखने वाला क्या उस तरह हो सकता है जिसको कुर किताब सही पढ़नी भी नहीं आती? दोनों बराबर नहीं हो सकते। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल करते हैं। कौन कौन होते हैं दानिशमंद? इनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, इसे मजबूत बांधने के बाद इसको तोड़ते नहीं। इनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन रिश्तों को कायम रखने का हुक्म दिया इनको तोड़ते नहीं, इनको कायम रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। इनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। आखरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो इनकी अब्दी कयामगाह होंगे, वो खुद भी इनमें दाखिल होंगे और इनके आबाओ अजदाद और इनकी बीवियों और उनकी औलादों में से सारे नहीं जो सवाले हैं वो भी इनके साथ वहां जाएंगे। सोचिए जरा, विद फैमिली जन्नत में पहुंच गए। फैमिली वो नहीं है जो बीवी बच्चे हैं, माँ बाप भी, भाई बहन भी, कोई जॉइंट फैमिली का तस्वुर लाए, पूरी की पूरी फैमिली जन्नत में पहुंच गई। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अब इसके बरखिलाफ सोचिए, आप जन्नत में पहुंच गए और ढूंढ रहे हैं बच्चे किधर है, पता नहीं कहाँ रह गए, बीवी कहाँ गई, किस बाजार में गुम हो गई, माँ किधर है, किस दरगाह पे बैठी हुई है, क्या वो जन्नत जन्नत लगेगी? यहाँ दुआ करें और अपना मुहासबा करें। क्या मैं अपने खानदान को भी अपने साथ लेकर चल रही हूँ अल्लाह की किताब के रास्ते पे? और जो पहुंच जाएंगे जन्नतों में उनका हाल क्या होगा? फरिश्ते हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम उसके मुस्तहिक हुए हो। जन्नत सब्र का बदला। रिश्तों के मामले में सब्र, दीन के मामले में सब्र, हर चीज पूरा दीन ही सब्र है। अल्लाह के करने, अल्लाह के बताए हुए कामों पे सब्र और अल्लाह की रोकी भी सब्र। बस क्या ही खूब है ये आखरत का घर, रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो इन रातों को काट डालते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और जो जमीन में फसाद फैलाते फिरते हैं वो लानत के मुस्तहिक हैं, और इनके लिए आखरत में बड़ा बुरा ठिकाना अल्लाह हमें उसमें न करना। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है और जिसे चाहता है नपातुला रिस्क देता है। ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। निशानियां दिखती नहीं है वरना तो हैं। कहो, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता भी उसी को दिखाता है जो इसकी तरफ रुजू करे। जैसे कि आपने रुजू किया, अल्लाह ने आपको अपनी किताब का रास्ता दे दिया। अब अमल भी करना चाहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया। और याद रखो, क्या और इनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है? खबरदार रहो, क्या के अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल क़ुलूब, कि याद रखो कि अल्लाह ही की याद से नसीब होता है। आप सब सोचिए, ऐसी एक छोटा सा मुहासबा। आज यहाँ कुरान के लिए आने से पहले शायद आपके दिल में कोई गम था, कोई ऐसा है, या कोई बीमार महसूस कर रहा था, कोई सिक फील कर रहा था, तो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, अब बताइए कि कुरान पढ़ते हुए आपको वो गम याद आए? अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारी याद आई, नकाहत महसूस हुई। ये है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल क़ुलूब। बस इसी को बढ़ा लें, जो कैफियत कुरान की महफिल में होती है ना, इंशाल्लाह यही पूरा वक्त आपके दिल पे होगी। सच्चे मोमिन का दिल हर वक्त वैसे ही होता है जैसे आम लोगों का दिल कुरान पढ़ते के वक्त होता है। फिर कहाँ के गम और कहाँ की खुशियाँ। अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु माब, फिर जिन लोगों ने दावते हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा इंजाम है। ए नबी, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नासिल किया है, इस हाल में कि ये अपने निहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं। इनसे कहो, वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजाओ मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता? सोचिए जरा, ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानी। अच्छा, आज भी लोग इस कुरान की आयतों से कुछ ऐसे ही वजीफे करते हैं कि जिसकी वजह से ये सारे काम होने लगे। कहा, ये कुरान कोई शोभदाबाजी के लिए थोड़ा है कि इसके आयतें पढ़ते जाओ और तुम्हारे वजीफे हों और काम होता जाए। ये किताब तो दिलों की दवा है, ये दिलों का इत्मीनान है। तुमने इसको वजीफों की किताब बना ली है, मुर्दे जिंदा करना चाहते हो इसके जरिए से, पहाड़ दिल लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करना चाहते हो अपनी? नहीं, इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के जहूर की आस लगाए बैठे हैं? और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। یعنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے, کبھی انفرادی زندگی میں اور کبھی اجتماعی زندگی میں, یا ان کے گھر کے قریب کہیں ہی نازل ہوتی رہتی ہے. یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا, یعنی پھر اصل قیامت آ جائے گی. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار پھر ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. وہ ذات کتنی بڑی ہے. افمن ہوا قائمٌ علی کل نفس بما کسبت. پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. دیکھیے یہاں اللہ کی بڑی صفت آئی ہے کہ جو بندہ جو کچھ کما رہا ہے نا, یہ وہ کمائی نہیں ہے جو ڈالرز اور کرونز کی صورت میں ہے. باقی بھی ہے, کون حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے. اللہ کہہ رہے ہیں ایک ایک پینی ایک ایک پائی پہ نظریں رکھی ہوئی ہیں میں نے. اتنی بڑی میری سی آئی ڈی ہے اور اتنی بڑی طاقت ہے, اس سے بچنا چاہتے ہو, اس کی بجائے دوسروں کو لینا چاہتے ہو, ان سے مانگتے ہو. اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہے. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے. پھر جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے کوئی اسے راہ دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو ان کو اللہ سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسان ہی آ گیا. سوچئے خدا ترسی ہے میرے اندر. اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے پھل دائمی ہیں اور ان کا سایہ لا زوال ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا, اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے اللہ متقی بنا دے, تقویٰ دے دے. اے نبی جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. آپ دیکھیے کتنی تکرار ہے شرک سے بچنے کی. میں سوچتی ہوں کہ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں. چلے عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو, وہ تو جو ہم جیسوں نے کہہ دیا ان کی باتوں میں آ گئے. میں سوچتی ہوں جو مولوی جو دیندار وہ شرک کو پھیلاتے اور باتیں کرتے ہیں, وہ ان آیتوں کا کیا ترجمہ کرتے ہوں گے. کھل کے سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس موضوع کو چھیڑا گیا ہے وہ توحید ہے, شرک نہ کرو, لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی اور ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ظاہری اور باطنی سارے شرک سے محفوظ رکھے. ایک دعا اللہ کے ہے, اس کا اردو میں ہی آپ خلاصہ کر لیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ میں اس ہر شرک سے تیری پناہ میں آتی ہوں جو میں جان کے کروں, اور ہر اس شرک سے تیری پناہ چاہتی ہوں جس کو میں نہ جانتے ہوئے کروں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک, کہ اللہ میں وہ شرک کروں جو میں جانتی ہوں اور جو میں نہیں جانتی. تو جان اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگا کریں. بہت سارے شرک انجانے میں آ جاتے ہیں ہمارے اندر اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. ساتھ ہم نے یہ فرمانے عربی تم پر نازل کیا, اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آئی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ اس کی پکڑ سے کوئی تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا, یعنی ان کے بھی تقاضے تھے گھر کے, اور کسی رسول کی یہ طاقت بھی نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے, اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. یہاں رسولوں کے اولاد اور گھر والا ہونے کا ذکر آیا تو پتہ کیا چلا کہ اگر آج تم انسانوں کے گھر بھی ہیں اولاد بھی ہے तुम्हारे कारोबार भी हैं, तो क्या हुआ? अल्लाह के नबी के तो 9 घर भी थे। एक ऐसा भी वक्त आया कि अल्लाह के नबी के 9 घराने भी थे, 7 भी थे, 5 भी थे। कितने मसरूफ थे आप? दावत तब न 3 में न 13 के। आप सोचिए कि अल्लाह के नबी इतने कामों के बावजूद अपने घर की सारी चीज़ों को ठीक मैनेज कर लेते थे। आज हमसे एक घर नहीं देखा जाता। वजह क्या है? कि तकाजे बढ़ गए। आज भी फितरत के तकाजों पे रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह के नबी जैसे सारे काम आपके मिशन में आते जाएंगे, आपका घर मुतमईन है। क्या होगा अगर बहुत कुछ नहीं कर सके? फितरत की सतह पे आ जाइए, जिंदगी आसान होगी। आपके बच्चों के नफ्स के तकाजे दबेंगे, आपकी जिंदगी आसान होगी। शोहरों के नफ्स को जरा दबाइए, उनके दबेंगे, आपकी जिंदगी आसान होगी। और हम जब हर वक्त खाने पीने और ग्लैमर और लस्ट में रहते हैं, तो फिर उसी वजह से हम दीन के तकाजे पूरे नहीं कर पाते। और ए नबी, जिस पूरे इंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, नहीं कुछ है छोड़ के तुमसे पूरा हो गया, सॉरी जी। ए नबी, जिस पूरे इंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, इसका खुला दें, इसके जहूर में आने से पहले हम तुम्हें उठा लें। देखिए, इशारा दिया जा रहा है कि आपकी मौत का वक्त करीब है। बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। मनवा नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, बस पैगाम दे दो। और इंसाफ लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस सरजमीन में चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुकूमत कर रहा है और कोई इसके फैसलों पर नजरेसानी करने वाला नहीं, और इसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं, वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कमाई कर रहा है, और अन करीब यमन करीने हक देख लेंगे कि इंजाम किसका बखैर होता है। और ये मुनकरीन कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो, कहो मेरी गवाही काफी है। और फिर उस शख्स की गवाही जो किताबे आसमानी का इल्म रखता है। यहाँ पे देखिए, सूरत रात पूरी हुई, कितनी प्यारी, आसानी से समझ में आने वाली, तौहीद के बेशुमार दलाइल वाली, हक और बातिल के फर्क को वाजे करने के लिए दो खूबसूरत निशानियां, मिसालें। अगर हम पारे के थीम नफ्स के साथ इस सूरत का थोड़ा सा एक दो जुमलों में रिकैप कर लें, तो पता क्या चला कि इस पूरी सूरत ने हमें फितरत की सतह पे जीना सिखाया। पूरी सूरत में कायनात के निजाम की बात थी, और बीच में एक आयत थी, वा अम्मा मा यन्फउ नास, कि जो लोगों को नफा देगा वो बचेगा। लेकिन लोगों को नफा देने के लिए नफ्स के तकाजों को दबाना पड़ता है। नफ्स अम्मारा की पुकार को दबाइए, आप भी नफामंद हो जाएंगे। ये था पूरी सूरत। रहीम में से इस थीम पे बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें नसीहत वाला जहन दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे रुकेंगे, आज की क्लास का वक्त पूरा हो चुका। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अगला पारा और अगली सूरत को कल करेंगे। कोई बात जो कहना चाहें, जो उठना चाहें, जाना चाहें, जा सकते हैं। ऑनलाइन पे टेक्स्ट खोल दें, और जो भी आपसे राय ली गई उसका आप इंशाल्लाह इजहार कर सकते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप सना, सॉरी सब, आप माइक ले लीजिए, अगर जरूरत पड़ी कहीं तो फिर मैं ले लूंगी। हैं आप रूम में? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को मेरी वॉइस ठीक आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैन यू टेल व्हाट टाइम टाइम डिफरेंस? अच्छा, टाइम डिफरेंस इंशाल्लाह भी आपको बताते हैं। पहले आप लोग अपनी राय दे दें कि आप रात के टाइम में करना चाह रहे हैं, या जो भी अभी आपसे पूछा गया क्लास के हवाले से, जो हम ताक रातों में अपने पारे करेंगे। रिपीट द शेख दुआ। अच्छा, इंशाल्लाह भी मैं उस्ताजा को माइक देती हूँ, तो वो फिर आपके लिए रिपीट कर देंगे। ठीक है, एक बार नफ्से मतमईना पा लिया तो फिर से वापस दोनों नफ्स की तरफ जाने के चांसेस हैं। जी इंशाल्लाह अभी उस्ताद आपको जवाब देंगे इसका जी। और आप लोग प्लीज अपने कमेंट्स लिखिए, क्या सीखा आज के पारे से लोगों को फायदा देने के बारे में। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग करना चाह रहे हैं रात के टाइम जो आपने लिखे हैं यहाँ पे जिन्होंने वन टाइम किया है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तरावी भी जाते हैं मोस्ट। अच्छा ओके, व्हाट टाइम एट नाइट एज मोस्ट पीपल गो टू तरावी इन लास्ट नाइट। अच्छा चलिए इंशाल्लाह अभी आपको टाइम कैलकुलेट करके और डिसाइड करके फिर आपको सही से बताएंगे। अभी तो आपकी एक राय ली जा रही है, ठीक है, फिर आप लोगों के टाइमिंग्स के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता है रिपीट भी होगा तो जिसके पास जो टाइम होगा वो उसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा प्लीज़ कीप यूके टाइम इन माइंड टू फॉर दार्क नाइट क्लासेस। ओके इंशाल्लाह, प्लीज़ दुआ कर दें फॉर माई फ्रेंड सिस्टर, शी इज़ इन हॉस्पिटल एंड आई सी यू। अल्लाह सुबहाना ताला उनको अपनी सामान में रखे, उनके लिए आसानी करें, आमीन। तकवा सब्र एहसान एंड सिद्दीकियत की खूबियाँ पैदा करनी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने लर्न की, जो हमने एक देखा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में कि ये चार खसूसियात जो थी वो हमें भी अपने अंदर लेकर आनी है, और जब भी हम मोहसिनीन के दर्जे तक पहुंच सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका अना आलमु वस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु। अच्छा अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका इन अन उश्रिका बिका अना लिमा ला आलमु। अपने आप को लोगों, ये दुआ इन्होंने यहाँ पर लिख दी है, तो प्लीज़ जजाकल्ला खैर, और आप लोग अपने लिए यहाँ से ले सकते हैं। अपने आप को लोगों के लिए नफ़ा देने वाला बनाना है इंशाल्लाह। और नफ़ा देने वाले कब बन सकते हैं, कैसे बनेंगे नफ़ा देने वाले? वी आर 6 आवर्स बिहाइंड फ्रॉम नॉर्वे टाइम। ओके आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द बुक्स ऑफ सहाबियात टू टेल आवर चिल्ड्रन, कैन यू प्लीज आउट फ्रॉम उस्ताद, फाइंड आउट फ्रॉम उस्ताद। ओके इंशाल्लाह, आपसे भी पूछ लेते हैं उस्ताद से। अगर उल्टी करके निगल लें तो क्या रोजा टूट जाएगा? जी इंशाल्लाह अभी उस्ताद से इसके बारे में मालूम कर लेंगे, और आपको जैसा islamqa.com पे जाकर भी आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकती हैं इंशाल्लाह। जी आप लोगों ने सवाल का जवाब बताया नहीं कि लोगों को नफ़ा कैसे पहुंचाएंगे। लाबासतहूर इंशाल्लाह, बिल्कुल ये आपने सिस्टर के लिए लिखा। कुरान सीखें सिखाएं, बिल्कुल सही, जब अपनी जात से ऊपर उठेंगे, बिल्कुल अपनी जात से ऊपर उठेंगे, अपने नफ्स पे काबू पाएंगे, ठीक है ना, नफ्स पे काबू पाएंगे तो ही हम अपनी जात से भी ऊपर उठेंगे, कुरान भी सीखेंगे, दीन के रास्ते में भी आएंगे, और फिर जी तक्वा भी पैदा होगा। बिल्कुल ये सब चीजें नफ्स पे काबू पाने के बाद से ही शुरू होंगी ना इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें अपने नफ्स पर काबू पाना है। वी हैव टू द इल्म ऑफ कुरान इफ यू वॉन्ट टू बिकम यूजफुल फॉर अदर्स एंड फॉर आवर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सही लिखा आप लोगों ने। व्हाट डू वी डू इफ आवर एक्शंस हेल्प वन बट इवन दो दे डोंट हर्ट एनीवन एल्स इट ऑफेंड समवन एल्स एंड बोथ आर वेरी क्लोज टू यू। इवन दो दे डोंट हर्ट एनीवन एल्स, जी इंशाल्लाह। उस्ताजा आप रूम में अगर हैं तो आप लेना चाहेंगी माइक, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आप प्लीज जवाब दे सकती हैं, अगर तो हैंड रेस कर लीजिए। जी अदरवाइज फिर हमारी क्लास का भी टाइम हो रहा है इंशाल्लाह, तो आप लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आप सेव कर लें अपने पास इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में उस्ताजा वहाँ पे कुछ बिजी हैं, तो हम फिर कल इंशाल्लाह पूछ लेंगे, कल की क्लास में हमें चांस मिलेगा तो आपके सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है? अल्लाह से हिदायत के लिए दिल से दुआ करनी है, बिल्कुल हिदायत के लिए और शिर्क से बचने के लिए, बिल्कुल कंट्रोलिंग आर नफ्स इज बिग जिहाद भाई जी। ये सबसे बड़ा बड़ी मेहनत और जहद तो यही है कि हम अपने नफ्स पे काबू पा लें, जो कि हर वक्त हमारे साथ है। और वाकई अल्लाह सुबहान व तआला हम सबकी मदद करें, हमारे लिए इस नफ्स को नफ्स से मुतमईना बना दें। सारी जिंदगी का चाहत है, हर लम्हे हर हर सेकंड हम जो है वो जो है इससे जिहादी कर रहे होते हैं, और अल्लाह का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए हर लम्हे हर सेकंड पे कि अल्लाह ताला ने हमें कम से कम इस कुरान से जोड़ा हुआ है ना, जिसमें कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट? हम देख सकते हैं कि क्या गलत है अंदर से, अब अभी एक सिग्नल जरूर मिलता है कि हम ये गलत गलत तरफ जा रहे हैं ना। 2 weeks ऑफ इसका, अच्छा 2 week ऑफ कब से शुरू होगा रेगुलर क्लासेस का? जी इंशाल्लाह 2 weeks जब रह जाएंगे। जी सिस्टर फरहाना, आप प्लीज इस सिलसिले में हेल्प करेंगी। मेरे हिसाब से तो ये वीक हमारा लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से फिर 2 weeks आपको ऑफ मिलेगा इंशाल्लाह, राइट? जी मैं सही कह रही हूँ? चलें, सिस्टर फरहाना ने इसकी तस्दीक कर दी है, तो 2 weeks जब रह जाएंगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा। ये हमारी इंशाल्लाह इस वीक की लास्ट क्लासेस होंगी RKP की, तो इंशाल्लाह हमें वॉट क्लास, ये हम RKP क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारी रेगुलर मॉर्निंग की क्लास है। तो चलिए फिर यहाँ पर रुक जाते हैं, इंशाल्लाह हमारी क्लास का टाइम भी हो गया है और यहीं पर हम अभी रुकेंगे। तो अल्लाह जो कुछ हमने जी, RKPF स्टिल अभी चलेगी आपकी क्लास, ठीक है? क्योंकि वो तो वंस इन अ वीक की क्लास है ना, और वो हम स्टार्ट में कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को लेने में। तो अभी उसकी छुट्टी आपको अनाउंस करेंगे जब भी होगी, लेकिन अब फिलहाल आपकी मतलब ये आपकी कोई 2 weeks की ब्रेक नहीं है, क्योंकि हम तो RKPF सिर्फ वंस इन अ वीक ही करते हैं, ठीक है? बच्चों के नफ्स किस स्टेज पर कंट्रोल कर सकते हैं? जी बाद में अनाउंस किया जाएगा RKPF का, राइट? चले तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पर रुक जाते हैं, और अल्लाह सुबहाना ताला जो हम सब के लिए इस कुरान पे अमल करना आसान बनाए, जो कुछ हमने आज सीखा आज पढ़ा अल्लाह सुबहाना ताला हमें उस पर अमल करने वाला बना दें, और हमारे लिए नफ्स के जहाद को आसान कर दें, नफ्स पे काबू पाना आसान कर दें, और हमें तौफीक दें कि हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा नफा देने वाले बन जाएं। अल्लाह सुबहाना ताला हमें जाया ना करें, और हमें अपने रास्ते में कबूल कर लें, जो कुछ भी हम मेहनत कर रहे हैं अल्लाह सुबहाना ताला के रास्ते में उसे इखलास के साथ करने वाले बने, और अल्लाह ताला हमारी इन तमाम कोशिशों को कबूल फरमा लें। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह भी आपकी अटेंडेंस होगी, आप अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाइए। نسألك يا